Omroep WNL. NPO Radio 1. Het archief van ziekenhuis in Gazastad moet worden ontzien, vindt de Amerikaanse president Biden. Hij wil dat het grootste ziekenhuis in de Gazastrook beschermd wordt en roept Israël op het gebouw met rust te laten. Al dagen wordt er fel gevochten tussen Israëlische militairen en Hamas. 30 asielzoekers verlaten de noodopvang in Biddinghuizen. Het gaat om LHBTI-vluchtelingen die daar niet meer veilig zijn, zegt het COA. De groep wordt overgeplaatst naar locaties met meer privacy. In het noordwesten van Frankrijk zijn wegen en dorpen onder water komen te staan. Het departement Pas-de-Calais kampt sinds vrijdag al met overstromingen en de verwachting is dat er meer regen gaat vallen. En de grote storing in alarmknoppen voor ouderen en zieken komt door een cyberaanval. Het bedrijf Tunstall, dat de knoppen levert, zegt dat tegen de regionale website 1 Limburg. Door de aanval en de storing zijn alleen al in Limburg 3000 mensen gedupeerd. NPO Radio 1. NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandagavond en welkom bij het Sportforum. Ja, er is een vacature bij Vitesse na het opstappen van de trainer daar, Philippe Cocu. Wij maken zo een profielschets van de man, of vrouw natuurlijk, die de Arnhemmers moet behoeden voor degradatie. En het gaat lekker met de drie Rotterdamse clubs in de Eredivisie. Wat is het geheim achter hun succes? Oranje heeft de komende week tegen Ierland en Gibraltar een overwinning nodig. En dat is dan genoeg om zich te plaatsen voor het EK in Duitsland. En dat wordt gehouden volgend jaar zomer. En er is chaos bij de ploegenachtervolging bij het schaatsen. Bondscoach Ritsma ligt niet lekker in de groep. Er is genoeg te bespreken. Dat doen we met de vormleden schaatsanalist Erben Wennemars, NOS-collega Arno Vermeulen en RTV Rijnmond-collega Dennis van Eersel. Alles ook te volgen via nporadio1.nl. En we zijn er tot 11 uur. En we beginnen met de warming-up. Staat er al een klaar? Ja. Loop wat op de plaat. Ja. Hup. Arno Vermeulen, jij wilde dit horen. Robinet, dan de counter, legt hem daar aardig neer. Hansen, en daar is inderdaad de ruimte. Ritmeester van de Kamp, het is 1-0. Jochem, ritmeester van de Kamp, 20 jaar uit Laren, brengt Almere City thuis op 1-0. Jij denkt, ik zet mezelf even in het zonnetje. Ja, dat ging het ook om. Maar jullie hebben het fragment uitgezocht. Ik heb alleen aangegeven wat ik ongeveer wilde horen. Ja, maar het gaat om het doelpunt van Almere City tegen Ajax gisteren. Ja. Mooie counter. Ja. Gewoon een hele goede goal van een jongen die we een jaar geleden natuurlijk helemaal niet kenden. Dat is gewoon heel leuk in voetbal, dat spelers doorbreken. Dat zie je echt bij zo'n club als Almere, want die hebben ook wel een paar jonge spelers uit de eigen kweek. Alles is leuk. Hij heet Jochem, ritmeester van de Kamp. Ja. Dat hoor je niet zoveel in voetbal. Hij komt ook uit Laren. Dus ja, natuurlijk denk je meteen aan, die is verdwaald. Hè? Die hoort te hockeyen. Hele slimme speler, dat vertelde Alex Pastoor nog na afloop. Hij zegt van ja, dit is echt zo'n goochemer die ik ook in een hele andere rol in de tweede helft kan zetten. Want hij liet hem eigenlijk in de tweede helft als aanvallende midden velden spelen, terwijl die rechtsback is. Gewoon tactisch deed hij dat. En zo scoorde hij ook die goal. Dus ja, het was leuk. En het was ook een hele leuke wedstrijd. Uiteindelijk natuurlijk in 2-2. Er gebeurde van alles in de slotfase. Dus ik heb wel genoten van Almere City tegen Ajax. Heerlijk. Dennis, dit is jouw moment. Dit is geen buitenspel. En dan komt hier een kans voor Lazio. Bijlo is omvergespeeld. En het is een doelpunt. Het is 1-0 voor Lazio Roma. En het is Immobile, die scoort in de eerste minuut van de extra tijd. Het is de eerste kans voor Lazio en het is volstrekt tegen de verhouding in. Ja, hier werd Rijnmond ook niet vrolijk van, denk ik. Nee, en veel Feyenoord supporters ook niet. Goal van Immobile echt, trouwens. Ja, dit is Feyenoord verlies met 1-0 bij Lazio. En ik had echt een déjà vu deze week met de wedstrijd vorig seizoen die Feyenoord uit bij Sturm Graz had. Toen verloor Feyenoord met 1-0. Zakte ze naar de laatste plaats in de Europa League. En iedereen schoot in de vlekken. Dat was deze week ook weer zo'n beetje het geval. Ik denk, doe even rustig aan allemaal. Feyenoord heeft alles nog in eigen hand. En laat hele mooie dingen zien in de Champions League die ik van Feyenoord nou maar zelden op dat hoogste niveau heb gezien. Erben Wennemars. Ja, jij wilde het hebben over een heel bijzondere sportprestatie van afgelopen week. Hij 18 jaar is die, Colin Freyer. Gisteren in de uitzending ook aandacht aan besteed. Hij wist de Moto3-wedstrijd te winnen voor het eerst sinds 1990. Een Nederlandse winnaar weer en daarom wat uitgebreider aandacht nu. Freyer neemt het initiatief. Hij laat er helemaal geen twijfel over bestaan dat hij kanshebber is in deze Grand Prix. De 18-jarige coureur uit Staphorst zit constant in de kopgroep. Fantastisch! Oh, Rowena has collected. Dennis Arndt-Due. Well, we have lost Holgado. We've lost Alonso. And now we've lost our third title contender in this Malaysia Grand Prix. Dan zijn er nog drie rijders over als de laatste ronde gaat beginnen. Sasaki, Veyer en Masia. Wie gaat aan het langste eind trekken? They go side by side. It's all coming down to the final corner of the dramatic Malaysian Grand Prix here. Veyer zit op de ideale lijn. Een hele lange ideale lijn. Hij komt met veel momentum uit die laatste bocht. En wint de grote prijs van Maleisië op zeer overtuigende wijze. But history is made. Colin Veyer wins a Malaysian Grand Prix Sepang Stunner. Ja, hier hebben we hard voor gewerkt natuurlijk. Veyer is voor eigen kansen gaan rijden. En waarom ook niet? Het heeft hem al een paar podiumplekken dit seizoen gekost. Maar het doet niets af aan het succes van Colin Veyer. Colin Veyer! Ja. Ja, mooi. Ja. Ja, geweldig. Weet je wat ik zo leuk hier aan vind? Dit filmpje ook, het lijkt net alsof je Valentino Rossi hoort. Colin Veyer from the Netherlands, from Staphorst. En ik denk, Staphorst. Ja. Dat is gewoon mijn buurt. Het grappige is, ik ken deze jongen een beetje. Hij is een beetje bevriend met mijn zoon. En ook daar weer een vriendje van die bellen elkaar iedere dag zo'n beetje. Dus die jongen komt af en toe bij mij over de vloer heen. En dan, leuk, hij kan leuk racen. Ik dacht, nou, dat is wel goed. Maar ik wist niet dat hij dit in zijn mars had. En als hij dan vandaag bijvoorbeeld de Stento open doet. Nou, je moet misschien WK voetbal winnen. Maar er stond echt een hele grote foto van Colin Veyer gewoon op de voorpagina. Hebbes! Dus heel de regio is trots op deze jongen. Maar het is sinds 1990 gebeurd. Het is ook echt heel bijzonder. En het is ook wel een bijzonder... Paan. Het is een hele rustige jongen. Een beetje ingetogen eigenlijk. Maar het maakt hem juist ook daarom zo'n hele goede racer. Die maken die pis niet lauw. Het maakt echt helemaal niks uit. Hij komt ook gewoon naar huis. Hè. Dus hij was vorige week was hij nog gewoon in Staphorst. Hij vliegt daar nu heen. Hij vliegt nu even door naar Qatar. Dan komt hij weer terug. Het reisschema wat die jongen heeft, dat is echt ongelooflijk. Hè. Dan, we gaan het zo meteen nog over schaatsers hebben. En de hele week hoorde ik maar één ding. Ja, die jetlag en een verre reis. En och, slecht geslapen. Och, ik heb erg last van. Hij kan niet presteren. Ja. Die Colin Veyer, die is vorige week nog gewoon lekker een beetje in Nederland aan het fietsen. Die stapt een keertje op woensdag in het vliegtuig. En op zaterdag wint hij, of zondag wint hij gewoon de Grand Prix. Ja. Nergens last van. Nou, we hebben hem even in het zonnetje gezet. Hè? Gaan we beginnen, als jullie lekker warm zijn, aan het echte sportforum. Vitesse moet namelijk op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Philippe Cocu die stapte dit weekend naar de 3-1 nederlaag tegen Go Ahead Eagles op. He said it's for the good of the club, it would be better to step down. I accepted him stepping down, so this is a new situation we have at this moment. Yeah, you can definitely call it a black night. Not only because we have a defeat, another home defeat against Heerenveen, but also because it's a defeat for the whole group, for the whole club in a sense. Ja, dat was Benjamin Schmedes, technisch directeur van Vitesse. Hij maakte het opstappen, want dat was het van Cocu bekend na die wedstrijd. Was het opstappen onvermijdelijk, Arno? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Je hoorde later wel van Smedes ook. Trouwens, die had ook wel kunnen opstappen, want die heeft die selectie bij elkaar gehaald en er zit heel weinig in. Dus Duitse technisch directeuren in Nederland zijn ook niet heel erg succesvol. Maar je hoorde later wel dat hij eigenlijk zei dat ze al wel een beetje vonden dat er een einde aan zat te komen. Maar Cocu heeft natuurlijk wel zelf de stekker eruit getrokken. Ik ben benieuwd, als hij dat niet had gedaan, of ze ook echt dan heel snel op straat hadden gezet. Dit is gewoon een slechte selectie. Dat is heel vervelend voor de jongens, maar het is echt gewoon zo. Er zit heel weinig in. Heel weinig goede eredivisiespelers in dat team. En Cocu is een introverte trainer, dat kan me voorstellen als de resultaten slecht zijn. Dat je op een gegeven moment wel, 's morgens als je op pad gaat met je tas onder je arm, denkt, oef, ga ik weer naar Vitesse, ga ik weer naar die training. Dat je er niet heel veel zin ook in hebt. Dus dat je daar wat nieuwe energie wil brengen, dat is niet zo heel gek. Maar het is natuurlijk wel heel tragisch, want deze club kun je wel een beetje oprekenen. Zou zomaar een van die twee directe degradatieplaatsen kunnen innemen. Of er moet wel heel snel iets positiefs veranderen. En dan krijgen we inderdaad een tweede, maar nog wel extreme Groningen-verhaal. En met kans op degradatie, dat is wat je bedoelt te zeggen. Voorlopig nemen we de assistent-trainers Chris van der Weerden en Theo Jansen. En de keeperstrainer Raymond van der Gouw, die zit er ook al een tijdje, die nemen de training over. Ondertussen gaat de club dus op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Grote kans dat het in Arnhem weer tijd is voor... Hoor je die walsmuziek klinkt en niet manje. Ik heb zo zin om te duiden. Ja, Willem zeggen, van, wie is dit? Ja. Die had hij hier nog nooit van gehoord. Erwin, ik zet je een beetje van blok, maar jij weet toch wel. Ja, Edward Leuring, denk ik. Ja. Wat het met deze muziek te maken heeft, ik heb geen idee. Nee, ik zou even zoeken. Dus je weet niet wie het is. Ik heb geen idee. Nee, dat is echt een generatieding is dit. Ja. Jij ook niet, Arno? Nee. Heintje Davids? Heintje Davids. Nee, nu snap ik jullie. Ik zal dat heel vaak aflezen. Zal ik even de link bij Heintje Davids met Arnhem nu even uitleggen? Want als we het hebben over Heintje Davids, weg en weer terug en weg en weer terug. Dan heb ik het over Edward Sturing, bijnaam Edje Interim. Zou mogelijk opvolger kunnen zijn van Cocu. In 99, 2001, 2003, 2018, 2019 en 2020, tot zover deze uitzending, was Sturing ook al eens interim trainer van Vitesse. Dennis van Eersel, als je dit lijstje zo hoort, is het dan logisch dat zijn naam een beetje rondzinkt weer? Op interim basis wel. Hij heeft het ook volgens mij in seizoen of drie heeft hij het echt officieel als hoofdtrainer ook nog eens daarbovenop gedaan natuurlijk. Echte Vitesse man. Heeft ze al vaker uit het slop getrokken. Heeft dus met dat belkje vaker gehakt. Dus dat is een hele logische naam. Maar niet eentje, ook volgens mij met zijn eigen ambities om toch echt ergens hoofdtrainer. Als hij dan stopt met het technisch op de achtergrond wat hij nu meer doet. Hè. Dus voor permanent denk ik niet dat Vitesse naar hem moet kijken. Nee, Erben ook niet? Nee, ik zou niet weten. Maar zou Theo Jansen, mag die eigenlijk komen? Nee. Ja, we gaan zo meteen even doorfilosoferen. Okay. Dan komen we even op. Maar zou clubliefde dan de enige reden moeten zijn voor een trainer om nu hier in te stappen uit clubliefde als interim? Nou ja, als je als oud-speler of oud-trainer gevraagd wordt en die club is echt aan het omvallen, dan moet er wel sprake zijn van clubliefde als ze een beroep op je doen. Het is de vraag of het altijd de beste oplossing is. Want dat betekent wel dat je grijpt naar een hele voor de hand liggende oplossing of een hele goedkope oplossing. Hè, want dat is vervelend voor Sturing. Maar er wordt ook van gezegd, ja, lekker goedkoop om hem ervoor te zetten, want ze hebben geen geld. Maar natuurlijk, eigenlijk moet je op zoek naar de beste trainer. Ze hebben een goede trainer nodig. Want het seizoen is nog heel lang. Hè. Ja, we gaan zo zoeken. Ja. Maar dus het is niet altijd de beste oplossing om voor de zevende keer Edward Sturing voor de groep te zetten. Nou, met alle gevoeligheden binnen zo'n club, dan is toch zo'n clubman eigenlijk op dit moment de enige manier die dan daar meteen morgen mee aan de slag kan gaan. Ja, dat weet ik niet. Misschien is het wel heel goed dat er iemand van buitenaf komt. Ik vind dat niet echt een pre om iemand uit die club te halen. Zullen we dan nu maar even gaan inzoomen? Ja, laten we even een profielschets gaan maken. Moeten we misschien eventjes weten wat dan Vitesse tot Vitesse maakt. Heb je het in het voetbal over het Vitesse-DNA. Nou, Bjorn Courbois is Vitesse-supporter en podcastmaker. In studio Langs de Rijn spreekt hij iedere week over Vitesse. Bjorn, goedenavond. Goedenavond. Kan me voorstellen dat het weer geen leuke dag was bij de koffieautomaat vanochtend. En zojuist bij de podcast ook niet naar de opname of tijdens de opname. Nee, daar hangt een zwarte deken overheen, ja, dat klopt. Ja, heb jij ook met witte vlaggetjes gezwaaid van de week? Nee, maar het sentiment op de tribune was richting Cocu wel voelbaar. Dat het ook voor de supporters wel tijd was om een andere weg in te slaan. Ja. Wij willen eventjes een soort vacature openen voor de nieuwe trainer van Vitesse. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar de vraag wat Vitesse nou tot Vitesse maakt. Dus kun jij het Vitesse-DNA misschien voor ons omschrijven? Nou, toevallig heb ik het vanavond nog omschreven in de podcast, dat het Vitesse-DNA wat wij vanaf de tribune zien, en dan rekening de supporters zeker tot het Vitesse-DNA, is een combinatie op het elftal van technisch vaardige jongens, in combinatie met spelers, 2-3 leiderfiguren, schoppertjes, jongens die een tik kunnen uitdelen. Er werd net ook al gezegd in de uitzending bij jullie dat het elftal niet in balans is. En dat klopt ook. Daar ontbreekt het aan. Dus maar het Vitesse-DNA. Ja, maar de elftal is niet ontslagen. Hè? De trainer is ontslagen. Dus, maar het is een combinatie. Hè? Ja, we zijn op zoek naar een andere trainer eigenlijk. Ja. Of wil je een trainer die ze nu dan een tikje uitdeelt? Huh? Of wil je een trainer die ze nu dan een tikje uitdeelt? Weet je wat het is? Ja, nee, weet je, Sturing is gewoon voor ons supporters wel een toonbeeld van hoe wij het graag langs de lijn willen zien qua beleving. Het is een man die weet hoe de club in elkaar steekt, loopt er al zo lang bij. Er is ook op dit moment natuurlijk, je moet ook realistisch zijn wat jullie ook zeiden, wat is haalbaar op financieel vlak? Want daar spelen ook hele andere dingen nog in Arnhem. Dus dan kom je uiteindelijk ook bij hem uit. En ik denk dat hij op dit moment wel een aangewezen persoon is om dit elftal in ieder geval wat meer op de rails te krijgen dan onder Cocu is gebeurd. Maar Björn, in de technische staf zitten toch ook al wel heel veel mensen met een Vitesse-hart? Is dat dan niet voldoende? Zeker. Nou ja, maar dan moet je wel sowieso de diploma's hebben. Wat ook net al werd gezegd. Theo Jansen, Raymond van der Gouw en Chris van der Weerde zijn niet gediplomeerd om tot het einde van het seizoen het over te kunnen nemen. Dus dat is echt max tot de winterstop. Dus dan moet je sowieso wel iets anders ernaast gaan zetten als hoofdtrainer zijnde. Ja, en dan kom je in veel ogen en ook in mijn ogen uit bij Edward Sturing. Oké, jij geeft alvast de antwoord op de vacaturevraag, maar ook fijn dat je die profielschets even wilde opstellen. Dankjewel, Björn Courbois van Studio Langs de Rijn. Gaan we even doorpraten over die vacature. Mm-hmm. Ja, want Theo Jansen inderdaad assistent-trainer. Maar hij had wel goede argumenten eigenlijk, Dennis. Wat ik zo hoorde, kom jij ook met die argumenten bij Sturing uit? Nee, die heeft het dus in het verleden al gedaan. Je hebt sowieso een trainer nodig. Als je het nou hebt over wat voor profiel dit huidige Vitesse nodig heeft. Die allereerst het bloeden achterin stopt. Ik weet, Vitesse scoort heel weinig. Mm-hmm. Dan moet je dus zorgen, als dat niet zo snel verandert, dat je er achterin heel snel minder tegen krijgt dan nu. Ze hebben er 12 gespeeld, 24 tegengoals. Dat is dus gemiddeld 2 tegendoelpunten per wedstrijd. Maar dan weet ik wel een trainer die dat kan. Die ook een Vitesse-achtergrond heeft. Erwin van der Looy? Nou. Ja. Trainer van Jong Oranje. Die staat bekend ook om eerst vanuit die organisatie te beginnen. Ja, in het verleden, maar die tijd is een beetje voorbij. Bij dit soort teams die zo aan het kwakkelen waren, maar dat je eerst een organisatie neer moet zetten, dan werd altijd de naam van advocaat kwam als eerste naar boven. Maar dat is op een gegeven moment houdt dat natuurlijk wel een keer. Maar zo'n type die allereerst vanuit dat gedachtegoed begint, ik denk dat Vitesse dat echt brood nodig heeft. Maar goed, als we dan de tekst moeten opstellen voor de advertentie. Dan hoor ik dus dat er in ieder geval beleving moet komen langs de lijn. Iemand die de boel een beetje opschudt. Zeker. Energiek. Tactisch natuurlijk niet onnozel moet zijn. Nee, want dat is ook niet handig. Dus dat moet er ook wel bij horen. Niet een roeptoeter die alleen maar met sterke teksten komt. Maar je moet ook wel weten hoe je een elftal neerzet. Geen roeptoeter. Ik schrijf mee, hè. Het is prettig als iemand enige ervaring heeft. Dat lijkt mij in dit soort situaties wel altijd heel handig. Zeker bij deze club ook, Arno. Dus hier is een moeilijke club staan. Zeker, hier zet je geen hele jonge, onervaren trainer nu voor de groep. Dat hebben we gezien bij Groningen. Dat ging eigenlijk helemaal mis. Dus dat is de les die ze daaruit kunnen trekken. Dus en wat ik zeg, ik dacht ook nog Alfred Schreuder, is dat niet? Ja, ik dacht aan Dick Schreuder, maar die zit natuurlijk weg. Maar dat is wel meer een type. Die zit was het een Spaanse club omhoog te tillen, waar heel veel geld zit. Alfred Schreuder is totaal verrassend de afgelopen week vrijgekomen. Ja. Heeft natuurlijk wel overal laten zien waar hij werkte, dat hij wel een elftal samen kan stellen. En ook wel tactisch een goede trainer is. Niet heel erg van het temperament. Ja, maar dat zou zijn broer heeft veel meer temperament. Dus eigenlijk zou hij dat toch best wel kunnen. Ja, die gaat daar niet weg. Hij heeft echt het heel goed gedaan bij PEC. Juist gewoon die energie erin brengen. Dat heb je nodig op dit moment. Robert, zie jij wel brieven binnenkomen? Ja. Je krijgt een beetje ook wel de brieven die je kan verwachten, weet je wel, van Theo Jansen. Gaat inderdaad snel. Nicky Hofs, die zegt, ik ben een echte Arnhemse jongen. Maakt als jeugdtrainer indruk bij Vitesse. Zie ik naar binnenkomen. Is dat nog een optie, Nicky Hofs? Is wel voor de toekomst. Mm. Maar dan moet je denken aan misschien over 2 jaar of zo een keer. Maar Maurie Stijn, die is vrij. Hij heeft het bij Sparta in ongeveer zo'n positie, maar dat had hij nog veel minder tijd. Ja. Heeft hij het wel heel erg goed gedaan. Die stonden er nog slechter voor. Ja. Sernine Wiegman valt nu binnen trouwens ook. Ja, nee, die zit daar echt op te wachten natuurlijk. Ja, volgens mij heeft zij al heel vaak gezegd dat ze dat niet wilde, toch? Weet ik eerlijk gezegd niet. Er is natuurlijk vaak gezegd van waarom begint ze niet een keer bij een club. En dat waren vaak wel clubs die wat laag op de ranglijst stonden. En andere mensen zeggen weer, ja, dat kan je haar niet aandoen. Zij is gewend om met top te werken. Maar dat gaat gewoon niet gebeuren. Charles T. Hij heeft net even te veel krassen opgelopen de laatste 2 jaar, denk ik. Zou het slagen bij Cambuur? Zou Maurice Stijn echt hier open voor staan? Als hij om de 2 weken een weekend naar Ibiza mag, zou het natuurlijk kunnen. Jeetje, die is flauw, zeg. Dirk Kuyt, dachten we daarvan? Over energiek langs de lijn. Onervaren. Te onervaren in dit geval? Ja, nee. Die brief moeten we even opzij leggen. Ja, en als Kuyt dat doet met de tikkies die hij al heeft gehad in zijn carrière. Dus ik denk dat die wel heel zorgvuldig zijn volgende. Gaat die mailtje van Fred Rutte die wil meedoen? Zou dat wat zijn? Nou, een beetje over de hil. Oh. Toch? Beantwoord jij hem gelijk? Sorry, maar je bent over de hill. Nee, over de hill. Eens, Dennis? Maar zou die Smedes niet een Duitse trainer naar voren willen schuiven? Dat zie je ook nog wel eens. Zat ik ook aan te denken, ja. Met een Duitse TD inderdaad Na Matthieu. Ja. Maar als je Fred Rutte, die heeft onherroepelijk, brengt hij veel ervaring met zich mee. Is niet met de profielschets die ik net heb. Fred Rutte staat niet bekend als iemand die heel erg defensief, de eerder tegenovergestelde, dat dan wel. Maar heeft natuurlijk wel ervaring om teams weer meer aan het voetballen te krijgen. En is Vitesse nou echt zo slecht als dat het nu is? Ik denk dat wij over 2 weken kunnen zeggen dat wij als eerste de naam van de nieuwe trainer van Vitesse hebben laten vallen. Ik heb het hagel schieten. En als het ook maar een Duitser wordt, dan zitten we ook goed. De leukste Duitse trainer die vrij is Frank Kramer. Trainer onder andere bij Schalke geweest en bij Bielefeld. Die zoekt op dit moment werk. Dus dat zou ook nog wel grappig zijn. Toch? We zitten vast warm. Gaan we het hebben over schaatsen? Want het onderdeel ploegenachtervolging bij de mannen. Dat valt misschien wel het best omschrijven als de Bermuda-driehoek van het Nederlandse schaatsen. Ja. Al jaren, Erben, is het onderdeel zorgenkindje binnen de sport. En nu het wereldbekerseizoen echt begonnen is, blijkt dat die problemen nog niet over zijn. Veel onvrede bleek er dit weekend te zijn in het Japanse Obihiro. Mm-hmm. Daar was de start van de wereldbeker. In een gewijzigde opstelling werden de Nederlandse vrouwen 3e en de mannen slechts 5e. Schrik jij daar dan nog van, Erben? Of denk je, hetzelfde liedje, dit gaat ieder jaar zo? Bij de vrouwen schrik ik er helemaal niet van, want Irene Schouten was er niet bij. Marijke Groenewoud was er niet bij. Dus dat komt helemaal goed bij de vrouwen. Bij de mannen is het een groter probleem. Is ook steeds meer een discussiepunt. Patrick Roest was ook ontevreden. Heeft zich al eerder afgemeld voor de ploegachtervolging. En gaf dan ook nog weer een interview hierover. Ja. Die is ook ontevreden. Laten we even luisteren naar Patrick Roest. Laten we even luisteren. Ik wil gewoon duidelijkheid over de trainingen. Omdat dat is ook fijn voor onze coaches. Dat ze van tevoren weten wanneer die trainingen gepland gaan worden. En dat wij ook rekening met ons trainingsschema daarmee kunnen houden. En je wilt uiteindelijk ook weten met welke jongens je gaat trainen en met welke treintjes. En je wilt gewoon een duidelijke visie met welk team je aan de start van de wedstrijd gaat verschijnen. En dat is op dit moment niet het geval. Ja, eigenlijk kritiek op de organisatie van bondscoach Rintje Ritsma. Terecht? Het lijkt me, wat hij zegt, dat lijkt me allemaal makkelijk op te lossen. Een makkelijke visie is gewoon, we willen goud halen over 3 jaar in Milaan. Dat willen we doen met een groep rijders die daar ook op dat moment aanwezig zijn. Dus niet met een groepje gaan trainen waarvan je helemaal niet weet of ze überhaupt wel op die spelen komen. Mm-hmm. Dus ik zou zeggen, en volgens mij doet Rintje dat ook, die wil die groep eigenlijk zo groot mogelijk houden. Dat is gewoon heel lastig. Want Patrick wil natuurlijk graag met een heel klein groepje trainen. Maar je kunt in die grote groep kun je wel in vaste formaties gaan trainen. Dan is een tweede ding wat hij lastig vindt, is dat je die planning van wanneer ga je trainen. Dat moet je gewoon die trainers bij elkaar zetten. En dan moet je erover gaan praten. En dan moet je een planning maken. Volgens mij is het allemaal in eerste instantie niet zo moeilijk. Maar als je dan gaat uitwerken, dan zijn er gewoon heel veel rijders die gewoon iedere keer gewoon maar afzeggen. Omdat dan toch die individuele afstanden belangrijker zijn. En je moet 1 ding heel goed begrijpen. Schaatsen, lange baan schaatsen, is een diep gewortelde individuele sport. Dus dat is het uitgangspunt van waaruit we eigenlijk altijd opereren. En we denken altijd dat dan die teamonderdelen, dat we dat allemaal leuk vinden. Maar die rijders die vinden het heel leuk om op te spelen een gouden medaille te halen op een ploegachtervolging. Maar ze willen gewoon veel liever gewoon die individuele medailles halen. Dus we zeggen het een, maar we doen het ander. En wat er ook bij komt, als je richting die spelen gaat, je kunt dan wel met een groepje gaan trainen. Maar er zijn maar 9 plekken. Er zijn maar 9 plekken voor 18 startbewijzen. Dus er moet heel veel gedubbeld worden. Dus je moet eigenlijk individueel jezelf plaatsen. En dan uit die groep moet je eigenlijk zoveel mogelijk rijders halen die ook voor de ploegachtervolging gaan rijden. En als je nu een groepje maakt met 3 of 4 rijders die helemaal niet naar die spelen gaan, dan vergooi je je tijd. Dus het zit veel ingewikkelder in elkaar en het is bijna onmogelijk voor Rintje Ritsma. Hoe kan het dan, Erben, dat dit vooral alleen bij de Nederlandse ploeg speelt en bij andere landen veel minder ernstig? Dat komt omdat je daar gewoon veel minder schaatsers hebt. Dus dan heb je gewoon 5 rijders die rijden die afstanden. Je hebt dan nu bijvoorbeeld bij de tijdens de World Cup, er zijn 31 mensen, rijders, geplaatst voor de wereldbekerwedstrijd. Dus iedereen mag 1 afstandje rijden. Dat is heel hartstikke leuk voor de wereldbekerwedstrijden. Maar op die Olympische Spelen kan dat gewoon niet. Er zijn er gewoon 9. 2 keer 9, 18 dan. Dus moet er heel veel gedubbeld worden. En die buitenlandse teams, die hebben allemaal 1 team. Hè? Die hebben gewoon een nationaal team. Die trainen altijd samen. Dat is 1 groep. Die rijden allemaal meerdere afstanden. Die hebben niet zoveel onderling concurrentie. Die hebben elkaar ook echt nodig. Daarvoor is ook het ploegenonderdeel is de grootste kans op een individuele individuele op een gouden medaille. Bij ons is dat toch allemaal, we zijn allemaal egotjes. Dan is het eigenlijk heel simpel. Ik bedoel, je begint met die Risma te ontslaan, want dat is eigenlijk totaal overbodig. Nee. Het gaat erom dat je met elkaar moet afspreken. Hoe belangrijk vinden we het? We zeggen allemaal dat het belangrijk is, maar eigenlijk moet je aan de voorkant zeggen, jongens, dit is een zooitje. Dit is een zooitje. Maar waar moet Ritsma ontslagen worden? Nou ja, omdat het dus een zinloos project is. Dus zoals ik in ieder geval aan kijk, als liefhebber ook. Ja. Maar zullen we even naar hem zelf luisteren? Want hij heeft zelf ook een verklaring gegeven. Luister even naar Ritsma. Dat zal het niet zijn. Ik kom steeds beter in mijn rol. En sporttechnisch zouden dingen beter kunnen. Maar er is ook een beetje inherent aan het WCKT wat we hebben gehad. Dat daar toch een hoop mensen bij zitten die zich dan niet plaatsen. En dan is zo'n wedstrijd ook nog heel ver weg waar we nu zitten in Japan. En dan zeggen ook die mensen van dan wordt het wel voor één onderdeel daar naartoe. Dan wordt het wel erg lastig. Hij heeft wel eens, bijvoorbeeld, ik vind de manier van rijden. Ik wil even Arno zijn verhaal laten maken. Want ik vind het toch een gek verhaal, Erben. Ik bedoel, de schaatsers vinden individuele onderdelen belangrijker. Ik denk dat heel Nederland dat inderdaad belangrijker vindt. Ja. Je geeft precies het probleem aan. Je kunt 4 jaar met elkaar trainen, maar je weet pas bij de OKT's uiteindelijk wie zich gaat plaatsen voor de Spelen. Ja. Dus pak zo'n project op naar de OKT, stop er nog wat tijd in. En dan is het pech, dan halen we een keer brons. We halen ook brons als we 4 jaar lang trainen. Maar misschien halen we wel goud, en dat kan ook zomaar natuurlijk. Maar dan moet je dus van tevoren zeggen, jongens, we moeten gewoon zeggen, wij houden gewoon van individuele afstanden. Daarop gaan we alles aan doen om een gouden medaille te halen. Daarnaast gaan we met z'n allen leuk een beetje ploegachtervolging rijden. We gaan in verschillende opstellingen. We gaan iedereen voorbereiden op die ploegachtervolging. En we nemen op de koop toe dat we er geen gouden medaille voor halen. Maar we gaan wel, als we er gaan, gaan we ervoor zorgen dat we een team zo goed klaarmaken. En dan gaan we daar met de middelen die we dan hebben, gaan we gewoon de ballen uit onze broek rijden en gaan we er het beste van maken. En als je dat uitspreekt, dan hoef je ook niet afgerekend worden op goud. Dan doe je gewoon het beste wat binnen deze context kan. Maar dat doen we niet. Dat doen we niet, want we zeggen dat we het heel, heel belangrijk gaan maken. En dan wordt het heel erg ingewikkeld. Ja. Heel kort nog, 10 seconden. Verder wel een leuke schaatsweekend gehad. Ja, ik vond het een hartstikke leuk schaatsweekend. We zijn gewoon weer begonnen. Ik vond wel heel veel gezeur over jetlag. Ja, dat heb je net wel gemaakt al een beetje. Dus we moeten gewoon gaan schaatsen. Japanners die reden gewoon supergoed. Dus ik heb wel genoten. En ik vond Bart Holwerf op de Marsstad vond ik echt fantastisch. Okay. Dus. Mooi hè, als je Erben 10 seconden geeft, dan worden er altijd 23 22. Ik hoor het tune. Dus we stoppen nu. Gaat nog steeds. Zometeen zijn we terug met misschien wel de winterspelen die naar Nederland komen. In ieder geval voor een deel. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hoeveel leidt het hart van een wielrenner? Toen kreeg ik eigenlijk echt zo'n drukkend gevoel op mijn borstkas. Waarom hebben zoveel renners zwakke botten? Ik ging toen begint ook twijfelen, omdat ik ook wat valpartijen heb gehad en daar snel best wel wat bij brak. Maakt profielrennen wel gelukkig? Je kunt niet eten wat je wil, je kunt niet drinken wat je wil. In de podcast De Wielerredactie stellen we vragen, doen onderzoeken en komen tot bijzondere inzichten. Hier staat een apparaat. Hier hebben al die renners onder gelegen. Ja. Luister naar De Wielerredactie en verdiep je samen met ons in de achtergronden van het wielerpeloton. Er gebeurt in het wielrennen vandaag en de dag nog wel iets, hè? Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en AH Terra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Foutloos rekenen in 12 weken? Nu ook online. Boek nu een proefles op foutloosrekenen.nl. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het.

Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Jan-Willem Wesseling. Goed, u bent weer terug bij het Sportforum van Langs de Lijn en Omstreek. Gaan we het hebben over de voetbalhoofdstad van Nederland. Het is geen officiële eretitel, maar toch. Rotterdam mag zich wel zo noemen met drie eredivisieclubs. Feyenoord, Sparta en Excelsior. We nemen ze door het komend half uur met onze forumleden. RTV Rijnmond collega Dennis van Eersel. NOS-collega Arno Vermeulen. En schaatsanalist Erben Wennemars. Daarmee nemen we zonder de loep. Ja, en Erben Wennemars is ook groot pleitbezorger om sport hoger op de politieke agenda te zetten. En dan hebben we dit uur ook nog over de winterspelen, PSV en Oranje. Na het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Thijs Dallinga mag zich morgen vroeg voor het eerst melden bij het Nederlands elftal. De spits van Toulouse is opgeroepen door de bondscoach Ronald Koeman, omdat Brian Brobbey en Steven Bergwijn niet kunnen spelen vanwege blessures. Zometeen meer over Oranje. En twee weken na zijn overlijden is Sir Bobby Charlton begraven. Charlton was een van de grootste voetballers die het Engelse voetbal gekend heeft. Hij speelde 758 wedstrijden voor Manchester United en maakte daarin 249 doelpunten. Onder grote belangstelling werd de kist van Charlton naar Old Trafford vervoerd. Het stadion van Manchester United en de BBC sprak langs de route met fans. He was just a brilliant fella. He's part of the United blood. He was my favourite player, you know, when I was a young lad. He was 86, I'm 83. He wasn't just a football player, he was a gentleman. Total hero, like one of the holy trinity there. Great for England, great for United, great for the country. En bij de uitvaart waren ook Prins William en oud-United-trainer Sir Alex Ferguson aanwezig. En darter Dirk van Duivenbode is uitgeschakeld bij de Grand Slam of Darts. Van Duivenbode verloor met 5-1 van Luke Humphries. En eindigde daardoor als derde in zijn groep. En dat is niet genoeg om door te gaan. Twee Nederlandse zeilkoppels hebben zich verzekerd van deelname aan de Olympische Spelen in Parijs. Bart Lambrieks en Floris van der Werken gaan naar Parijs in de 49er-klasse. En Laila van der Meer en Bjarne Brouwer in de NACRA 17-klasse. Beide koppels plaatsten zich bij de Europese kampioenschap in Portugal, waar overigens geen medailles werden gewonnen door de Nederlandse zeilers. En bij de ATP-finals in Turijn heeft tennisser Alexander Zverev Carlos Alcaraz verslagen. De Duitse Zverev won in 3 sets. En Marcel Wouda is tot en met de Olympische Spelen in Parijs interim bondscoach bij de Triathlonbond. De oud-zwemmer en voormalig bondscoach van de zwembond volgt Jelmer van Waalveren op, die onlangs de overstap maakte naar een wielerploeg. Wouda was ook al actief binnen de technische staf van de Triathlonbond NTB. Goed, dan naar de Olympische Spelen van 2030. Het kan zomaar zijn dat die in Nederland worden gehouden. Tenminste, een deel daarvan. Als het aan Zwitserland ligt, dan gaat dat echt gebeuren. Zwitserland heeft zich officieel kandidaat gesteld voor de Spelen. En het land wil het schaatsen dan uitbesteden aan Tialf. Het land heeft zelf namelijk geen grote schaatshal en ziet de schaatstempel in Heerenveen als een zeer geschikte plek. Erben Wennemars, heb je bemiddeld? Nee, ik heb niet bemiddeld. Nee? Maar ik vind het wel echt een fantastisch idee. Ik vind het echt. Ik was toevallig van zomer was ik in Zwitserland. En toen zag ik dit artikel al staan, groots in de krant. Waarom Zwitserland de Olympische Spelen wilde organiseren. Zij willen echt een duurzame Olympische Spelen organiseren. Dus zij willen niet één stad. Zij willen met heel Zwitserland die Spelen binnenhalen. En oude sportcomplexen weer upgraden. En daarom de Spelen organiseren. Dus de bobsleebanen in St. Moritz. En ze willen naar Davos. Ze willen overal door het hele land heen. Alleen ze hebben één. Eén event hebben ze niet meer, want Davos, die ijsbaan, is weg. Dat is de ijsbaan. En dat willen ze dan uitbesteden, want je kunt wel een ijsbaan gaan bouwen. En ik moet heel eerlijk zeggen, natuurlijk. Want ik kreeg meteen allemaal kwade mensen al op mijn app. Allemaal schaatsvrienden die zeiden, ja, Erben, hoe kun je daar nou achter staan? Want we moeten de schaatssport moeten we vergroten en je moet wereldwijd blijven. En we moeten zorgen dat er een ijsbaan komt. En ja, dat is waar. Wat een zure vriendengroep heb jij. Ja, maar ze willen graag natuurlijk daar schaatsen in Zwitserland. En ik wil natuurlijk ook heel graag een ijsbaan in Zwitserland. Maar de werkelijkheid is dit. Hè? Als je kijkt naar de afgelopen Olympische Spelen in de afgelopen 20 jaar, zijn er overal prachtige ijsbanen gebouwd, maar er wordt niet meer geschaatst. Ja, aankomend weekend gaan wij naar Peking toe. Naar China, die ijsbaan blijven staan. Maar daarvoor zijn we in Korea geweest, Pyeongchang. Daar is een hele mooie ijsbaan. 1 keer geschaatst, nooit meer. Daarvoor zijn we geweest in Sochi. 1 keer geschaatst, daarna nooit meer. Daarvoor zijn we geweest in Vancouver. Een prachtige ijsbaan. 1 keer geschaatst, nooit meer. Daarvoor zijn we geweest in Turijn. Hebben 1 keer geschaatst, daarna zijn we er nooit meer geweest. Een ijsbaan die gebouwd zijn en daarna is er nooit meer geschaatst. Dus ik snap Zwitserland dat ze dat echt anders willen doen en dat ze het uitbesteden. En nu komt er een keer een kans dat die speler naar Nederland komt. Ik zat toch in het. Ik was ook een van die gekkies die gewoon het heel gaaf plan vond om ooit het Olympisch plan 2028 naar Nederland te halen. Ik ben ook achter Camille Eurlings aangelopen en iedereen vond het geweldig. Ja, iedereen vond het geweldig. Totdat op een gegeven moment mensen zeiden van hoeveel gaat dat kosten? En toen bleek het allemaal veel te duur zijn. En bleek het om volledig de verkeerde reden naar Nederland te halen. Maar nu kunnen we het echt doen. Ja, maar hoe serieus is dit nou? Frankrijk en Zweden, dat zijn concurrenten. Hè? Die hebben zich ook aangemeld. Ja, nou, maar ik denk als deze kans voorbij komt, dan vind ik echt. Wij willen allemaal sportevenementen naar Nederland halen. Wij willen laten zien als Nederland een grote sportevenement kan organiseren. Hè? Want we halen het EK wielrennen naar Nederland. Ook allemaal omdat we ooit eens een keertje echt een heel groot evenement naar Nederland willen halen. Nou, dan denk ik, dit zijn gewoon de Olympische Spelen. Dit is onze sport. Hè? Dit kunnen wij 2 weken lang, want er is er iedere dag een schaatswedstrijd. We hebben een prachtig Tialf. Laten we dit dan met z'n allen omarmen. Laten we dit gewoon naar Nederland trekken. De Italianen doen toch hetzelfde in 2026 met de bobsleeën? Ja. Die gaan geen bobsleebaan bouwen en die gaan hem buiten Italië gewoon doen. Dus. Maar weet je al waar geschaatst wordt in Milaan? Dat is over 3 jaar, hè? Dat is nog steeds eigenlijk onbekend. Ja, we hebben nu een soort van draai, hè? Die ligt dan ook in Milaan, in een evenementhal. Daar gaan we een tijdelijke ijsbaan neerleggen. Dus ja, dat wordt wel leuk, want we kunnen wel met z'n allen weer leuk naar Milaan gaan. Maar dat wordt geen prachtige schaatshal. Dus als we de schaats, als we maar echt een mooi evenement over infrastructuur, dat punt dat maak je. Maar Arno, is het voor die sport ook niet slecht? Dan zitten alle journalisten, zitten alle fans, zitten allemaal in Zwitserland en omstreken. Dit wordt misschien wel een nog lokalere sport als dan die Olympische wedstrijden in Heerenveen worden gereden. Nou, ik ben net zoals Erben echt hartstikke voor die efficiëntie. Al het geld over de balk gooien, al die sportevenementen, trek ik het bredere. In Brazilië, waar gewoon prachtige voetbalstadions die gebouwd zijn, gebruikt worden als een remise voor de bussen. Ja. Houd toch lekker op. Hartstikke slim dit. En het is ook, die spelen, die mensen bij elkaar, dat is al lang niet meer. Weet je, ik ben in Sochi geweest, daar had je 1 grote cirkel. Daar stonden 10 hallen bij elkaar. Nou, ik ben gewoon 14 dagen lang gewoon in die schaatshal geweest. En degene die curling volgen, die zijn gewoon 14 dagen lang in die curlinghal. Dus die overlap, ja, het is leuk dat je er 1 keertje heen kunt lopen. Maar tegenwoordig ook, hè, ook met die sporters onderling, van dat je elkaar treft en dat je elkaar ontmoet en dat het verbroedert. Ja, het verbroedert wel omdat het een grote sport is. Maar er zitten gewoon journalisten die zijn gewoon aangehaakt op gewoon schaatsen. Maar dus het moet gewoon niet afhangen van de journalisten. Daar moet het nee, maar, ook, maar ook, ook de sporters. De Nederlandse sporters komen gewoon voor het schaatsen. Die willen gewoon 14 dagen lang naar het schaatsen. Nou, dan gaan ze naar een schaatswedstrijd kijken. Kunnen ze 3 afstanden kijken in Nederland. En als je dan een beetje een Olympische sfeer wil meemaken, dan stap je in de trein. Dan ga je 10 uur in de trein zitten. Dan ga je nog 1 keer bij het skiën kijken. Dan kan het gewoon. Ja. Geen enkel probleem. Dus ik vind het echt een prachtig idee. Ik heb het ook meteen even André Katz eventjes geappt. Ik zei, André, dit moeten we doen. Nou, hij was er wel mee bezig. Dus, en zelfs tot in Den Haag hebben ze het gehoord. En zijn ze het aan het onderzoeken nu. Oh, dan nog. Klinkt dus het wel heel erg serieus. Ik zeg gewoon keihard ervoor gaan. Maar wat zei Katz dan? Nou, die vond het in ieder geval een goed idee. Die vond het in ieder geval de moeite waard om er even goed over na te denken. Ja, dit is natuurlijk als we. Ja, maar nadenken, je zei net, hij ging erachteraan. Dus gaat hij dan steun zoeken in Den Haag? Natuurlijk gaat hij steun zoeken in Den Haag. Want dat zul je ook moeten. En daarom denk ik ook, nu richting de verkiezingen. Ik ben wel benieuwd wat al die lijsttrekkers ervan vinden. Laten we dan gewoon dat nu maar eventjes. Als ze het allemaal belangrijk vinden, hè, dan. Nou. Wie staat erachter? Ja. Wie doet er mee? Voor welke datum moet het eigenlijk doorgedrukt worden? Je moet eerst een keertje iemand zijn die even naar Zwitserland belt. Want we hebben gewoon een leuk artikel gelezen in de krant. Maar volgens mij weten ze in Zwitserland helemaal niet dat wij überhaupt mee willen doen. Dus daar zal nu wel allemaal dingen gaande zijn. Maar ik denk, stuur iemand naar Papendal toe. Trek André Katz voor de camera. Vraag hem uit en ga daarna naar alle lijsttrekkers toe en vraag wat zij ervan vinden. Dus we hebben hier 5 minuten lang een heel mooi verhaal. En aan het einde komt eruit dat ze in Zwitserland eigenlijk helemaal niet weten wat we willen. Dat weet ik niet. Ik heb dat gewoon, zeg je net. Nou, dat moet je vragen aan andere kant. Ja. Ik ben niet degene die dat. Ik zie dat er mogelijkheid is. Maar ik ben super enthousiast. Nu snap ik er niks meer van. Het idee komt toch vanuit Zwitserland? Het komt vanuit Zwitserland dat ze het uit willen besteden. Oh, dus dan zijn er eigenlijk maar een paar opties. Je hebt eigenlijk Insel, dat ligt heel dichtbij. Maar ja, of je nou naar IMSOL gaat of naar Nederland, er gaat niemand die zo meteen van het IMSOL dan weer naar Zwitserland toe. Dat is ook ver uit elkaar. Dus, nou, Dennis, dus, en dan kan Rijnmond bellen voor de shorttrackbaan in Dordrecht of in Ahoy misschien. Dat is wel een prachtige locatie, ja. Sportboulevard in Dordrecht. Alle voetbal-evenementen, die zijn natuurlijk ook tot van Erben. In verschillende landen worden die georganiseerd. Dat is heel normaal. Ja. Waarom? Het is eigenlijk absurd, hè, dat je vooral die winterspelen, dat je dat in één stad gaat organiseren. Dat je daar 4 shorttrackbanen neer gaat leggen. Een curlingbaan, een ijshockey. Dat kan ik denk allemaal dat als jij gaat bellen naar Zwitserland, dan kunnen we er niet meer mislopen. En het klopt ook over duurzaamheid. Het klopt gewoon over. Het klopt veel meer. Deze past. 2028 past er niet. Klopt niet. Verhaal is niet goed. Dit verhaal is gewoon prima. Dit verhaal is hartstikke goed. We gaan het hebben over de Rotterdamse clubs. Want 3 zijn er natuurlijk in de Eredivisie. Dan gaat het goed in je stad. Excelsior, Sparta, Feyenoord. Maar die 3 clubs doen het ook, als we naar de ranglijst kijken, nog eens uitstekend. Feyenoord doet natuurlijk mee om het kampioenschap. En zowel Sparta als Excelsior hebben na 12 wedstrijden ook gewoon volop zicht op Europees voetbal. Dennis, jij werkt bij Rijnmond. Hoe loop je daar nu rond op de sportredactie? Wat is dat voor sfeer? Het is heel erg leuk om nu het Rotterdamse profvoetbal te volgen. Omdat het maakt niet uit naar welke wedstrijd je gaat, van welke club je gaat. Het is feest. Er vallen veel doelpunten. Allemaal blije gezichten. Allemaal blije supporters overal. Dus het is een geweldig seizoen weer. Ja. 2e is Feyenoord. 6e is Sparta. 7e Excelsior. Laten we even bij de grootste club beginnen. Dat is Feyenoord natuurlijk. Die wonnen gisteren van AZ. Quinten Timber maakte de 1-0. Was het enige doelpunt van de wedstrijd. Trainers die noemden het een tactische wedstrijd. Was dat het of was het gewoon een beetje een matige wedstrijd? Nou, het was een wedstrijd waarin het verdedigend echt van hoog niveau was. Dat wordt in Nederland altijd wat ondergewaardeerd, vind ik. Maar als je kijkt, het waren de 2 topscorers van de ranglijst, dat ze allebei niet in het stuk voorkwamen. Dat is een heel groot compliment voor Trauner en Hansko in hoe ze Pavlidis hebben afgestopt en Martin Zinni en Bazour hoe ze Jiménez hebben weten te beteugelen. Dat verdient ook alle lof. Ja, dat het aan de bal aanvallend beter kan van beide teams dan we hebben gezien. Ja, wat dat betreft was het dan een fletse topper. Ja. Een volledig objectief. Was Feyenoord dan een terechte winnaar? Ja, maar inderdaad volledig objectief. Omdat als je de kansen gaat tellen uiteindelijk die er waren, ook Feyenoord niet zoveel als dat we gewend zijn. En vooral van afstand. Maar dan had Feyenoord er een stuk of 4, 5. En AZ een halve. Mm-hmm. Dus ja, dan was het was wel zo dat Feyenoord, als Alkmaar, dan zeg ik het maar even, wel 72 uur meer tijd had om zich voor te bereiden op die wedstrijd. Dat blijft toch wel een dingetje. Ja. Emmen zal roepen wat een onzin, net zoals dat gedoe met het vliegtuig naar Japan. Maar AZ speelde donderdagavond 48 uur toch, denk ik? 48 uur, zeg ik. Sorry, 48 uur, ja. Je hebt helemaal gelijk. AZ speelde Conference League op donderdagavond. Neem aan dat ze misschien, dat weet ik eerlijk gezegd niet, of heel laat of de volgende dag teruggekomen zijn. Feyenoord speelde op dinsdagavond. Dat is echt een groot verschil voor zo'n belangrijke wedstrijd voor AZ in de Kuip. Dan moet je al echt helemaal goed zijn om een kans te hebben tegen de Rotterdammers. Als je dan ook nog zo weinig tijd hebt tussen die 2 wedstrijden, dan is dat fysiologisch. Hebben ze uitgerekend dat het eigenlijk bijna niet kan. Ja, ik geef gelijk. Ja. Ja, het is een beetje, het is in Nederland een beetje vloek. Het is in Nederland een beetje vloek. Nee, dat weet ik niet eigenlijk, want jij was erbij. Dus ja. Ja, nou ja, je kunt zeggen dat AZ in ieder geval geen vuist kon maken in die wedstrijd. Ik weet niet of dat dan een onderbouwing daarvan is, maar vind ik lastig. Wat wou je zeggen? Vloek in de kerk. Ja, het is in Nederland een beetje vloek in de kerk, maar in Portugal hebben ze jaren terug. Want de KVB denkt nu een beetje mee met de teams die Europees spelen, die koppelen in ieder geval aan elkaar. Want in het verleden had je wel eens, dan speelde AZ nu tegen NEC. En die hadden dan helemaal geen doordeweeksprogramma gehad. Hè. Dus nu zijn het in ieder geval zoveel als dat het kan. De Europese teams die dan 3 keer tegen elkaar spelen. In Portugal hebben ze ze zijn er nu weer van afgestapt. En die hebben een tijd lang gehad dat op maandagavond dan de Europese spelende teams kwamen. En in die jaren is denk ik ook geen toeval dat Portugal juist is geklommen op die coëfficiëntenladder in die seizoen. Maar ja, kom erin. Ik zei al, het is vloeken in de kerk. Ik krijg alle supporters al op het dak, denk ik. Als zit die gek uit Rotterdam nou te pleiten voor meer voor maandagavond. Ja. Wat was die Timber goed, hè? Timber ontwikkelt zich heel knap door. Ook steeds meer, nog niet zoals Kuksuit invulde. Maar ook omdat hij wat dieper op het veld staat. Hè. Maar wel steeds meer ook de leiderzoon in het elftal die op zich neemt. Heel sterk aan de bal. Heeft echt geïnvesteerd in zichzelf. Je ziet het fysiek aan hem terug. En dit was misschien wel zijn beste wedstrijd bij Feyenoord tot nu toe. Ja, het meest opmerkelijke eigenlijk was de afloop. Die onthulling in een interview. Met name dan over de appjes van zijn broer Jurgen. Ja, ja, hij appte al in de rust. In de rust zei hij van, kijk wel uit met je gele kaart. En, maar dat wist ik al, dat ik wat rustig aan moest doen in de tweede helft. Maar uiteindelijk is het goed afgelopen. Kijk je gewoon op de telefoon in de rust? Nee, Jurgen stuurt me altijd een appje voor coaching wat ik beter kan doen. Dus dan kijk ik heel snel en dan zet ik hem weer weg. Hij zegt nee en vervolgens zegt hij dat hij in de rust op zijn telefoon kijkt. Ja, maar hij heeft dan een hotline. Dat hij kijkt alleen even naar het appje van zijn broer en de rest negeert hij. Functioneel, hè? Is goed. Ja? Als het functioneel is en gaat er een betere wedstrijd door voetballen. Kijk, het is tegenwoordig heel normaal dat al die sporters de telefoon maar bij zich hebben. Maar dan is het alleen maar voor Instagram. Maar hij doet het dus blijkbaar. Je weet toch hoe dat werkt, Erwin. Als je op het moment dat je je telefoon opent doet, dan zie je toch 186 appjes staan en je opent die van je broer. Maar je ziet er ondertussen vijf andere boven en onder staan. Als hij daar wat aan heeft, als hij echt zijn broer, hè, die kent hem als geen ander. Die zit te kijken, objectief. En zij hebben daar een modus in gevonden. Dat ze iedere week eventjes naar elkaar toe appen. Dan zoek je in die 136 appjes, zoek je dat appje even op. Ja, wel, maar alle clubs hebben tegenwoordig een technische staf met 12, die uit 1200 leden bestaat. En die moeten de input geven, wedstrijdtechnisch toch in de rust van wat er beter moet. Ja, oké, maar wat is dan fout aan dan? Nee, niet fout, maar die anderen die zitten dan een beetje. Waar zitten al die andere stafleden er dan nog voor? Ja, dat is eentje extra. Nou, ik zie het probleem niet. En gratis. Hoor. Maar niet gaat Instagrammen in de kleedkamer, dan mag dat, vind ik dat helemaal prima. Die anderen hebben gewoon pech dat ze niet zo'n broer hebben. Ja, dat is wel. Ik zou het gewoon. En ik denk dat aan de slot, dat als dat de reden is, als het een advies is van je broer, hè, die alles van jou weet, die weet hoe jij voelt, die weet hoe jij gedraagt. Dan denk ik dat Arne Slot dat geen enkel probleem vindt dat hij eventjes op de als Arne Slot het een probleem vindt, dan zou het niet gebeuren, denk ik. Dus dan zal het vast niet stiekem doen. Arno, is de Timber niet bij Oranje? Is dat dan opmerkelijk? Het is niet opmerkelijk. Het zou iets te dik zijn. Maar het zou ook helemaal niet raar zijn als je er wel bij zat. Dus ik denk dat het echt net op de rand geweest is. En als er nog een middenvelder weg zou vallen, dan denk ik wel dat hij de eerste is om erbij te komen. Het is een jongen die een lange aanloop nodig heeft gehad bij Feyenoord. Heel simpel. Iedereen wist al lang al dat zijn potentie, dat klinkt heel lelijk, maar dat het een hele goede voetballer zou kunnen worden. En dat valt nu bij elkaar. Hij heeft iets. Hij is natuurlijk technisch eigenlijk ongelooflijk goed. Hè? Je ziet er soms dingen doen die je een normale middenvelder ook niet ziet doen. Die kracht heeft hij er nog wat meer bij gekregen. Hij is fysiek gewoon echt inderdaad sterker geworden. En het is gewoon superleuk om hem ook te zien voetballen. Maar dat hij, als hij zo doorgaat, een van de spelers kan zijn op een EK voetbal, dat is wel helder. En die concurrentie wordt hartstikke groot. Hè? Want Wieven die doorgekomen is, het gaat eigenlijk maar door. Schouten, Reinders. Allemaal jongens die in een soort rat race komen om straks een Europees kampioenschap te halen. Nou, graag, wat een beelden, want we hebben zitten huilen dat we niet wisten wat we moesten doen als Frenkie de Jong er niet was. Nou, die is er nu weer niet. En dan lossen we het op. Zo meer Oranje. Over Oranje, ja. Precies. Ja. Inderdaad. Eerst nog even over Excelsior en Sparta. Die andere Rotterdamse club, Sparta de zesde, Excelsior zevende. Wat is nou een knappere prestatie, vind jij, Dennis? Excelsior. Ga ik er wel vanuit als ze op deze plek zouden blijven. Ik verwacht van Excelsior dat die echt nog wel gaan dalen, ook op de ranglijst. Ik denk dat Dijkhuizen wel als het afzet tegen het vorige seizoen, dat Excelsior veel beter positiespel heeft. Ik denk dat ze in de aanval een stuk beter zijn geworden. Zeker nu Parrot de plek in de spits van Agrafiotis heeft overgenomen. Drius, die echt daarvoor in een hele belangrijke kracht bij Excelsior is geworden. Wat een stap heeft die gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Excelsior heeft een heel sterk bezet middenveld. En het belangrijkste om dat te argumenteren is dat Fitz Jim, wat echt een goede voetballer is, die wordt gehuurd van Ajax, is lang niet altijd verzekerd van een basisplaats. Omdat ze El Yacoubi hebben doorgeschoven. Je hebt Julian Baas daar en die Sandra van Club Brugge. Dus ze hebben echt stappen gemaakt ten opzichte van vorig seizoen. Ja. Wat een leuke club, hè, Excelsior. Ook dat. Maar dat is al jarenlang wat ze daar hebben gedaan met de businessclub. Dat is misschien wat minder zichtbaar. Maar die club leeft echt wel een stuk meer. Het zit er altijd vol. Dan kun je zeggen, het is zo'n klein stadion. Je hebt het ook snel vol. Ik heb jaren meegemaakt dat het bij Excelsior echt zoeken op de tribune was naar mensen. En dat is echt al jaren niet meer. Ik was er toevallig bij PEC tegen Excelsior. Die won PEC. Maar ik vond het zo bijzonder. Kiest de beste wedstrijd van Excelsior uit. Natuurlijk, ik ben hartstikke blij met die drie punten. Maar ik vond die club echt fantastisch. Omdat hij heel goed weet je, dat is Feyenoord. Daar gaan we ook niet tegen aanvechten. Wij hebben ergens een area wat voor ons is. Waar wij passen. Wij passen in dit geheel. Wij passen in deze stad. En wij kennen onze plek. Die businessclub is echt fantastisch. Ik vond wat doet die businessclub? Waarom is dat zo bijzonder, Dennis? Nou, ze weten gewoon, denk ik... waarom is die businessclub zo belangrijk? Goed. Nou, ze hebben daar dus gezorgd echt voor een... op een unieke manier het voetbal. Er komen ook heel veel mensen. Die komen eigenlijk niet eens meer voor het voetbal. Maar het is een soort avondje uit. Wat het daar op Woudenstein achter de schermen is. Met echt... Ja, topcatering, hoe ze dat doen. En dat trekt gewoon heel het zakenleven in Kralingen. Het is niet voetbal, het is de voedselvoorziening die het stadion vult. Het is toch ook wel de trainer Dijkhuizen die het gewoon heel goed doet. Kan die nog een stap hoger? Dijkhuizen heeft echt een... en ik weet niet of die binnen Nederland of die dan zo'n positie krijgt. Want die heeft echt een soort, hoe ze het in Engeland doen, met de managersrol heeft hij. Er zijn andere binnen zijn staf die echt... de echte veldtrainingen verzorgen. Ruben Den El is daarin heel belangrijk, maar dan toch wat minder uit het zicht. En Dijkhuizen heeft echt sinds een paar seizoenen, hebben ze dat veranderd, de rol van de Engelse manager. En sinds ze die stap dus hebben gedaan... Dus die doet ook de aankopen bijvoorbeeld? Daar is hij heel erg nauw bij betrokken. Daar is wel Niels van Duinen is daar de technische manager. Dan nu bij Excelsior, maar Dijkhuizen is daar wel dichtbij betrokken natuurlijk. Ja. Ik vroeg me nog even af. Jij zei van, maar ik zie ze nog wel duikelen. Jij verwacht niet dat ze dit volhouden. Maar, op basis waarvan dan? Vanwege de selectie gewoon die niet breed genoeg is? Of? Natuurlijk, Excelsior moet in eerste instantie moet het strijden tegen degradatie. En dat blijft nog steeds zo. Want ja, ze staan zevende. Dat is feitelijk juist. Maar als je kijkt naar de punten en hoe dicht het bij elkaar staat... denk ik dat het helemaal niet zo gunstig is. Dat ook Almere en Volendam, toch misschien de voornaamste concurrenten... dat die ook Fortuna. Toch al best wel wat punten hebben. Fortuna bijvoorbeeld gaat er denk ik echt nog wel overheen. Als je die soms ook ziet spelen. Eigenlijk zeg je dus ook, het beleid is goed. Als het op de lange termijn steeds eigenlijk best de goede kant op gaat. Arno Sparta hebben het dan vaker over. Ja. Maurice Stijn is daar weg, maar het gaat nog steeds als een tierenlier. Ja. Is dat dan ook gewoon een goed beleidsfundament dat daaronder ligt? Ja, dat moet wel. Daar weet Dennis zeker meer van. Maar het voordeel is bij Sparta dat het elftal wel behoorlijk eigenlijk bij elkaar gebleven is, denk ik. Dus, en ook belangrijke spelers, hè, zoals Vriends. Ik heb ze een paar keer gezien. Ik vond het duo achterin met Vriends en Veldhuis, die twee centrale verdedigers, ook echt. Hè, dus zijn jongens, toch wel lekker hoor, verdedigers met een lijf, weet je wel. Groot, sterk, kopsterk. Dat vind ik allebei de wat mindere ploegen wel belangrijk. En ze kunnen ze ook nog wel voetballen. En dan missen ze Saito nog, die natuurlijk echt een geweldig extra nog was. Maar die is geopereerd en die is gewoon een tijdje uit. Ja, dan is het gewoon heel knap. En dat kan niet zo zijn dat het toeval is. Dat heeft natuurlijk te maken met goed beleid van de club. De goede spelers halen, goed scouten, rust in de club. En dat zijn allemaal dingen die je terugziet bij Sparta. En hoe goed is de trainer, Jeroen Rijsdijk? Ja, die borduurt echt voort op hoe Sparta vorig seizoen ook speelde. De laatste weken is het qua spel bij Sparta wel iets minder. Hoewel ze wonnen nu bij Volendam, maar dat waren twee goals vlak voor tijd. Waardoor 1-4 wat, een beetje geflatteerd. Vooral toen Kokki Saito is weggevallen. Daarin is Sparta het aanvalsspel echt wel zoekende dit seizoen. Vito van Krooi zorgde voor veel assists. Laurits heeft er nu wat minder. Saito nu geblesseerd. Dus dat is... was iets minder, maar Sparta heeft voor het linker rijtje gewoon een heel goed middenveld. Mag ik er nog één noemen, die ik al een tijdje goed vind, niet alleen bij Sparta, maar ik ben wel een grote fan van Arno Verschuren. Ja. Dus echt een middenvelder die nog wel volgens mij wel hoger op zou kunnen. Dat omdat denk ik hij ook. Hij echt alles heeft. Hij heeft echt goede techniek. Hij kan doelpunten maken. Ja. Het is af en toe een stevig op het veld. Hij schopt je ook moeiteloos het licht uit je ogen als het nodig is. Kopsterk. Heeft echt eigenlijk wel alles van een middenvelder. En ik heb hem bij NAC een tijdje gezien, die toen ook niet zo hoog stonden, waar hij echt al bijzonder speelde. Daarna weer naar België teruggegaan. Nu bij Sparta. Ik zou hem nog wel eens een keer hoger op willen zien. Ja, weet je, daarachter op dat middenveld, je hebt dus ook nog de Guzman en Kito Lano. Dat vind ik echt de stille motor bij Sparta. Ook vorig seizoen, dat valt veel minder op. Maar die is heel goed. Bij Feyenoord heb je een keertje met Uisnes gehad, die op die manier speelde. Echt wel vergelijkbaar met op die manier. En dat Kito Lano eigenlijk deze zomer niet al is opgepikt door een grotere club, dat heeft me echt wel verrast. Ook er hebben heel veel clubs zitten te snurken dat ze die niet ophalen nu die nog redelijk goed betaalbaar. Denk je dat er aan het einde van het seizoen nog steeds drie clubs in de top 10 staan vanuit Rotterdam? Nee, Excelsior verwacht ik dat die gaan naar het rechte rijtje zakken. Sparta verwacht ik wel in het linker rijtje ergens tussen plek 6 en 9. Ik vraag me af, als je nu door Rotterdam loopt, merk je dan gewoon ook wat betreft de voetballiefhebbers dat ze wat meer met hun borst vooruit lopen en kijken ons eens? Natuurlijk. Ja? Of niet toch? Ja, neem ik aan toch? Erwin? Dennis kijkt je nu aan zo van, nou, ja. Weet ik eigenlijk niet. Kom op, man. Jullie hebben alles om trots op te zijn. Dat is fijn, dat doet het fantastisch. Ja, maar er is ook altijd wel een realisme in Rotterdam. Hè. Sommige mensen noemen het zelfs een beetje fatalisme, wat dat is. Van, oh, hoe lang gaat het goed blijven gaan? Maar dat zou zeker rondom Feyenoord zie je dat echt steeds meer wel afnemen. Dat mensen het gevoel hebben van, oké, maar dit is geen toevallig succes meer. Hier zit ook een beleidsmatig plan achter. Dus dat de club en de supporters dus nemen daar steeds meer. Maar het was het dus wel. Het was het dus een periode toen het zo goed ging met Feyenoord. Merk je dus wel dat er een soort van fatalisme is van, nou, dat kan nooit lang goed gaan. Dat was vorig seizoen, tot en met die wedstrijd tegen Go Ahead, dat ze daadwerkelijk kampioen werden, dat er mensen waren van, nog niet erover beginnen hoor, je moet er niet over beginnen. Ja. Juist wel. Is het alleen maar fijn, of hebben die clubs ook, want je hebt natuurlijk toch gewoon op een heel klein oppervlakte drie topclubs, drie eredivisieclubs met wie het goed gaat. Hebben ze wel eens last van elkaar? Zeker met de jeugdopleiding is dat een tijd lang een thema geweest. Hè? Dat ook echt niet gewaardeerd werd als clubs dan spelers bij elkaar. Waarom gaan die Sparta-talenten naar Ajax? Ajax heeft nu twee verdedigende grote talenten die allebei uit de opleiding van Sparta komen. Ja, er is destijds gepraat ook over het samenwerken tussen Sparta en Feyenoord. Dat is nooit van de grond gekomen. Ja, en Sparta is toen verder gaan kijken. Er zijn nog steeds mensen vanaf Rotterdam-Zuid die denken van, joh, Sparta, waarom ga je nou met Ajax uit Amsterdam samenwerken? Ja, dat is niet van de grond gekomen. Sparta gaat verder kijken. En vandaar die samenwerking uiteindelijk met Ajax. En Feyenoord met Dordrecht, heb ik begrepen. Ook om grip te krijgen op dat er niet te veel spelers uit de jeugdopleiding worden weggehaald. En Feyenoord heeft dat nu met Dordrecht. Een iets andere samenwerking is dat. Waarbij Feyenoord ook wat spelers stalt bij het eerste elftal van Dordt. En dat heeft alles weer te maken dat Feyenoord nooit zijn elftal heeft ingeschreven in de keukenkampioen-divisie. Ja. Goed, duidelijk. Het is precies 10:30. NPO Radio 1. Tijd voor het nieuws met Jan van der Putten. Het Israëlische leger gebruikt in Gaza onevenredig veel geweld. Dat staat in een vertrouwelijk diplomatiek memo van de Nederlandse ambassade, meldt NRC. Het is de bedoeling van Israël om zoveel mogelijk schade toe te brengen aan burgerdoelen. Dat verklaart het hoge aantal doden onder de bevolking, staat in dat memo. Hamas is bereid 50 tot 70 gijzelaars vrij te laten in ruil voor een staakt het vuren en de vrijlating van Palestijnse gevangenen. Dat zegt de leider van de militante tak van Hamas op Telegram. Hij zegt in het bericht dat hij contact heeft gehad met bemiddelaars in Qatar. Webwinkels misleiden consumenten nog steeds met nepaanbiedingen, ondanks de strengere maatregelen tegen prijsmisleiding, blijkt uit nieuw onderzoek van de autoriteit Consument en Markt. En een man uit Beverwijk, die afgelopen weekend werd ontvoerd in Egmond aan Zee, had daar een zakelijke afspraak met een vrouw. De politie heeft een signalement verspreid van een vrouw en drie mannen. En die ontvoerde man kon uiteindelijk in Delft ontsnappen. Langs de lijn en omsteken. Met hier aan tafel schaatsanalist Erben Wennemars, NOS-collega Arno Vermeulen en RTV Rijnmond-collega Dennis van Eersel. Nog 9 dagen, dan zijn het de verkiezingen. Gaat het over heel veel onderwerpen, maar misschien niet zoveel over sport. Alhoewel, kickbokser Rico Verhoeven was vorige week er niet bij. Hij kwam erachter dat de VVD een spotje van de sportkoepel NOC-NSF ongevraagd had gebruikt. Verhoeven had samen met de VVD-leider Jezilgus een filmpje in de boksring opgenomen voor een campagne om kansarme Nederlanders aan te zetten tot sport. En de beelden werden vervolgens door de VVD gebruikt voor de verkiezingscampagne. Uh-huh. Nou, daar was Verhoeven boos over. En bij het satirische tv-programma Even Tot Hier kreeg Verhoeven de kans om terug te slaan. Sporten is belangrijk. Een vitale samenleving is een gezonde samenleving. Maar daar is daadkracht voor nodig. De politiek moet in beweging komen. Vitaliteit vraagt daadkracht. Ja, dat was een verzonnen afkorting voor de VVD, geschreven op kartonnen bordjes. Nou, vervolgens werden die kapotgeslagen door Verhoeven. En jij zegt, nou, Erben, het gaat nu een beetje over sport. Maar nee, maar veel ik vind het echt een hele slechte campagne. Kijk, die campagne gaat, sport gaat niet vanzelf.nl. Dat wil de sportwereld dus laten zien. Nou, dit niks mee te maken. Nee, daar had het wel mee te maken. Want van daaruit waren er een aantal filmpjes opgenomen, hè, met allemaal lijsttrekkers. Nou, dat heeft Rico Verhoeven, Timmermans, steeds met Nathan Rutjes. Hartstikke leuk. Heel erg voor de hand. Hartstikke leuke filmpjes. Maar wat de fout die daar gemaakt is dat ging niet om de sport. Dat ging eerst al, ze ging het om de lijsttrekkers. Dat heeft Rico goed gezien. He, die baalde van, word ik één keer ergens voor gebruikt. Niet voor de sport. Ik word gebruikt voor de lijsttrekkers. Vervolgens krijgt Rico de kans. Hè. Maar nu gaat het gaat weer niet om de sport, want het gaat nu over Rico. Ik vind Rico een leuke jongen. Ik zal altijd aardig tegen hem blijven. Maar ja, ik vind het een waardeloos filmpje. Ik vind het wel een waardeloos filmpje. Ik vind het een waardeloos filmpje, omdat het gaat weer niet om sport. Het is allemaal leuk. Sport staat gewoon niet op de agenda. Ik heb nergens iets gehoord over sport. Dit is allemaal gewoon leuk. Ja, er zijn leuke sportdebatten. En dan gaan we na de verkiezingen gaan we met elkaar praten over sport. Ik snap dat er in Nederland, vanuit die politieke partijen, dat dit niet heel hoog op de agenda staat, omdat het natuurlijk, het gaat over integratie, het gaat over bouwen, het gaat over grote onderwerpen. Maar dat wil niet zeggen dat de sport niet zelf gewoon dit op de agenda moet gaan zetten. Dus je neemt niet de politici kwalijk, je neemt de sport ja, ik neem de sport echt kwalijk dat we niet een keer een vuist maken. Want dan zeggen we, nou weet je, ook bijvoorbeeld de NOS, waarom gaan we niet bijvoorbeeld op zondagmiddag een keer gewoon een sportdebat houden? We hebben wel de mond er vol van als we over Qatar, daar gaan we allerlei dingen over zitten. Dit gaat over ons. Welke rol heeft de sport in Nederland? En wat kan topsport betekenen voor de brede sport? En dan denk ik dat het een ongelooflijk mooi moment is om dat nu ook aan te pakken. We hebben gewoon slechte woordvoerders gewoon voor de sport. Want er zijn gewoon serieuze dingen. Ik wil het graag hebben over topsport. Topsport is een vak. Het verenigingsleven, dat moeten we echt gewoon op de kaart zetten. Maar is het niet zo dat de campagne vooral gaat om onderwerpen waar politici van mening verschillen? Ja. En dat eigenlijk iedereen de sport gewoon wel belangrijk vindt. En daar komt nou mijn grote frustratie weg. Want ik ben al 25 jaar lang ambassadeur van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ik probeer al jarenlang de Daily Mail in Nederland op allerlei scholen te implementeren. Iedereen is het hierover eens. Hè. Iedereen heeft in zo'n programmaatje, want als we zometeen die lijsttrekkers gaan bevragen, zeggen we, ja, nee, natuurlijk, meer sport op school. Meer sport op school. Ja, er moeten meer vakleerkrachten komen. Maar de werkelijkheid is dit. Aan de voorkant is iedereen het ermee eens, maar aan de achterkant gebeurt het niet. We gaan zo meteen weer praten. Dan hebben we afgesproken dat we met elkaar gaan praten. En dan gaat het over de invulling. Dan gaat het over, oké, prima. Nou, dus meer sport op school. Ja, zijn we het over eens? Ja, zijn we het over eens? Oké, hoe gaan we het organiseren? Oké, dan moeten we dus gymlokalen hebben. Oké, dat kost wel heel veel geld, hè? Moeten we gymleerkrachten hebben? Oh, dat kost ook wel heel veel geld. Oké, dan moet het dan te kosten gaan van taal? Nee, taal vinden we ook belangrijk. En dan kom je in een discussie, dan gaat de energie eruit en dan ben je weer 4 jaar verder. Ja, en dat heeft alles ook, kijk of naar Dennis en Arno, alles te maken ook met het feit dat het niet verankerd zit in de wet in Nederland. Ja. Dus hoe gaan we om met hoe je hoeft je er niet aan te houden, zullen we maar zeggen. Sport is niet, staat niet in de wet dat het een verplichting is om dat op te leggen, op een school bijvoorbeeld. Ja, ja, maar je ziet het al aan, je hebt het over de politiek, maar we hebben nog nooit, er is wel ooit gezegd, we moeten minister van Sport hebben, Krajicek is wel eens naar voren geschoven, dat is natuurlijk nooit gelukt. En nu valt het onder helderen. Maar het zijn altijd mensen, ook toen zij werd benoemd, dan kijk je naar de cv en zij komt uit de gezondheidszorg. Ja. En dat heeft natuurlijk wel raakvlakken, maar toch. Maar ik bedoel, ze had niks in de sport gedaan toen ze dit in haar portefeuille geschoven kreeg. Helemaal en niks. Dat is altijd het probleem in de politiek. Dus ik vind het dapper van je, maar ga de rest van je leven hier geen tijd in stoppen, want je bent een gallier en je bereikt er niks mee. Maar ook advocaat van de duivel, dan ben ik ook benieuwd naar Dennis. Is sport wel zo belangrijk? Er worden al twee aspecten meteen door elkaar gehaald. Als je het hebt over sport en je gooit topsport en gewoon überhaupt brede sport, qua gezondheid en bewegen, wat ook sporten is, en je gooit dat op één hoop, daar gaat het al mis. Ja. Want jij hebt het over sport en dan bedoel je A. Ik heb het ook en over Arno heeft het over sport en dan bedoelt hij bijvoorbeeld B. En dan in dit geval zijn het dan twee politici. Ja. En die lullen volstrekt langs elkaar heen. Daar gaat het al meteen mis. Ja, ik denk dat Ermen gaat uitleggen dat het allemaal met elkaar te maken heeft. En ik denk dat politiek het allerbelangrijkste is. Ga ik wederom misschien vloeken in de kerk. Is niet die topsport. Dat is niet het allerbelangrijkste. Nee, dat durven ze niet. Dat is dat we de jeugd, dat we die weer gezonder krijgen. Ja. Er zijn obesitasklachten, er zijn enorme gezondheidsklachten in dit land. Zeker, maar ongelooflijk. Ik klink als een politicus nu. Nee, maar dat is veel belangrijker dan 5 miljoen mensen zijn die het nodig hebben. Veel belangrijker dan investeren vanuit politiek gezien in de topsport natuurlijk. Nee, maar dat gaat. De topsport is alleen de topsport mag alleen zijn zolang het de breedte sport inspireert. Maar die koppeling die moet ook gemaakt worden. Het is een beetje hetzelfde als het hele Olympisch plan 2028. Dat was een van de goed, leuk verhaal, maar het klopte niet. Maar de topsport moet gewoon die breedte sport inspireren. Daar mag je best wel iets van verwachten. En de topsportprogramma's, weet je, de beste topsportprogramma's zijn gewoon, als wij de jeugd gewoon gezonder maken, als wij al die verenigingen gewoon weer vitaal maken, dan komt het goed. Weet je, altijd gelul over Ajax en over de jeugdopleiding van Sparta. Dat is totale onzin. Dat is geld, alleen maar geld. Als wij willen willen we ervoor zorgen dat we over 20 jaar gewoon nog weer topvoetballers hebben, dan moeten we naar Johan Cruijff luisteren en dan moeten we weer op veldjes gaan spelen. Dan moeten we zorgen dat het verenigingsleven echt actief is. Dan moeten wij die topvoetballers, die moeten wij koppelen aan die verenigingen. Ga je afronden? Ja, maar dat vind ik echt belangrijk. Sorry, dat vind ik belangrijk. En geld is allemaal leuk, hè. Als we de clubs zijn, we zijn er wel aan verbonden. We gaan één keertje spelen in ons jeugdteam. Maar ik zou zeggen van bijvoorbeeld Virgil van Dijk, als die verkocht wordt voor 50 miljoen, dan komt er echt een schubbekutte Veen. Omdat daar heeft leren voetballen, krijgen ze 2 ton. Het is alleen maar geld gedreven. Mag Pieter Omtzigtje bellen als hij minister van Sport zoekt? Nou, zeker. Okay, moet je iets kortere antwoorden geven, want anders is de Kamer ook ongeduldig. Nee, want je moet gewoon altijd door blijven praten. Word je geïnterrupeerd en zo. Dat is ik vind het gewoon belangrijk. Ik vind het belangrijk. En sport is een oplossing voor heel veel grote problemen. Ja. Ja. Voor integratie, voor gezondheid. En daar kan topsport echt bij helpen. Je vindt het echt belangrijk. Ja, ik vind het echt belangrijk, ja. Ja. Zullen we naar PSV gaan? Vind je dat prima. Ja. Gaan we dat doen, want koploper PSV is niet te stuiten. Dat geldt ook voor Erben. Want na 12 speelronden hebben de Eindhovenaren 12 overwinningen. En als eerste club in de Eredivisie, dan hebben we het over de hele geschiedenis, wisten ze in 11 wedstrijden op rij 3 of meer doelpunten te maken. Hoe moeten we dit duiden? Is PSV, hebben ze de Eredivisie uitgespeeld? Staan ze boven de rest? Nou, dat is natuurlijk ietsje overdreven. Laten we dat even parkeren voor over een week of 3. Dan hebben ze Twente uitgehad. Dan hebben ze in de Kuip gespeeld. Dan hebben ze tussendoor nog in Sevilla gespeeld. Dan spelen ze tegen Arsenal. En dan kan je AZ thuis tussen AZ die thuis nog zit er nog bij. En dan kan je goed de stand van zaken opmaken. Het kan in theorie echt ook wel zijn dat ze van het hele pakket er 2 of 3 verliezen. Mm-hmm. En dan is de spanning ook in de Eredivisie echt wel weer terug. Ze doen het hartstikke goed. Ik geniet echt van het voetbal van PSV. Er is niet één team in de Eredivisie dat aanvallend zoveel opties heeft. Dat hebben ze. Nee, niemand heeft het over Noah Lang bijna. Nee. En die komt gewoon nog weer terug. En die was hartstikke goed toen hij geblesseerd raakte. Ze hebben inderdaad, hebben we vaak gezegd, ze hebben 4 opties voor de 10-positie. Nou, welke club heeft dat? Zelfs Feyenoord niet. Dus het ziet er hartstikke goed uit. Maar om in de Kuip te winnen, dat is een ander verhaal. Zullen het ook echt niet makkelijk krijgen in Alkmaar. Laat staan ook die Europese wedstrijden. Sevilla, ja, die staan heel laag. Ja, die staan heel laag. Nou, let op, het wordt een hele spannende wedstrijd. Dus even wachten, maar ze zijn goed op weg. Maar ze winnen wel heel makkelijk, hè? Kijk, Feyenoord wint al met 1-0. Hè? Kan ook 1-1 worden. Maar ik heb het gekeken tegen vorig jaar werd Feyenoord kampioen. Met heel veel wedstrijden met 1 goalverschil winnen. Klopt. Maar zij winnen nu alle wedstrijden met zulke grote cijfers. Ja, dat is het. Gaat met speels. Wapens. Voetbal geldt ook echt, heb je wapens. Nou, als je een spits hebt met een aanbeeld in zijn voorhoofd. Luc de Jong, dat is gewoon een wapen. Als je aan de buitenkant zulke goede spelers hebt. Bakayoko is echt, volgens mij, door veel mensen onderschat talent. Maar die is heel snel gekomen en is heel erg goed. Ja. Als je Lozano hebt, je hebt inderdaad nu Gistil. Je hebt Saibari, je hebt Tillman. Maar Dennis, we zijn nu 12 wedstrijden onderweg. Wat is dan het verschil, behalve dan het puntenaantal tussen Feyenoord en PSV? Feyenoord een paar keer, wanneer het minder speelde, meteen puntenverlies leed. PSV heeft ook niet zo gek vaak in de Eredivisie mindere wedstrijden gehad. Dus die hebben meteen ruime zegens geboekt. Maar die krijgen nu een reeks wedstrijden die Feyenoord al heeft gehad. Dus dan kun je de balans op meer zien. Mensen die denken dat de competitie nu al gespeeld is, die kan ik ook meteen wegsturen. Want 5 jaar geleden won PSV de eerste 13 wedstrijden zelfs van het seizoen. Toen gingen ze naar de Kuip. Verloren ze, was onder Mark van Bommel. En uiteindelijk werden ze geen kampioen. Dus om nu al zo stellig daarover bijvoorbeeld te zijn, dat is echt veel te vroeg. Maar het voordeel wat PSV wel heeft, ik ben natuurlijk een groot PEC-fan. Ik denk dat dit is wel zo'n nu zo'n club waar je als PEC heen gaat en dat je eigenlijk hoopt van, ik hoop dat het geen 8-0 wordt. Ja. En dat had je vroeger gewoon met Ajax. Hè? Maar dat hebben ze nu tegenover Ajax totaal niet meer. En dan blijkt het gewoon, Ajax blijkt ook gewoon 11 jongetjes tegen 11 jongetjes te zijn. Maar dat is wel een groot voordeel wat PSV heeft. Op allerlei vlakken, zoveel rust straalt eruit. We gaan even naar de trainer luisteren, want die is best tevreden. Of toch niet? Ik ben heel tevreden en nooit tevreden. Ja. Ik ben heel tevreden over hoe het gaat. En hoe de jongens trainen, hoe de jongens werken, hoe ze presteren. Maar er is altijd ruimte voor verbetering. En dan ben ik ook altijd kritisch naar mijn elftal. En dingen die beter kunnen, beter moeten, die zal ik altijd blijven benoemen. Wat ontbreekt er nu dan nog? Waar je kritisch op bent? Nou, we kunnen altijd beter. Ja, dit zei hij voor het duel met PEC Zwolle. Hij heeft trouwens bij Leverkusen ook een keer bijna bovenaan gestaan. Volgens mij in het jaar dat hij ontslagen werd. En Toen ging het, ja, na de winterstop ging het echt heel matig. Dus, maar dan kan je het niet doortrekken naar nu? Nou, ik wil, nee, niet zo extreem. Ik wil alleen maar zeggen, op zijn cv zie je wel soms opmerkelijke dingen die je bij andere trainers niet ziet. Dus je ziet vaak hele goede series bij hem. Maar hij kan ook met een team 5 keer op rij verliezen waar je het niet verwacht. Dus in Frankrijk denk ik ook gebeurd. En dus bij Leverkusen, ja, zakte het echt. Dus als het loopt, dan loopt het goed. En als het niet loopt, dan loopt het ook gelijk niet goed. Ik kan het niet uitleggen, maar het is wel zo. Als je naar zijn resultaten kijkt, dan gebeurt hem dat wel eens. Dat verwacht ik helemaal niet bij PSV door, dat hij zoveel punten gaat verspelen. Maar in Duitsland, Leverkusen, was dat wel het geval. Ja. Ja, het is een coach die zo vol op de aanval altijd speelt, dat de verdediging is altijd een beetje het ondergeschoven kindje. En ook nu vind ik de verdedigingslinie bij PSV vind ik de zwakste linie. Alleen jij hebt zo'n nivellering in de Eredivisie, dat er amper teams zijn die, ja, die kunnen dan wel scoren tegen PSV. Valt dat nog redelijk mee? Maar wat Arno net al... Niet tegenop te scoren met wat zij voorin hebben. Wat Arno net al zei toen we net begonnen. Hij noemde het rijtje al met... wat hadden we nou? Twente uit, Sevilla uit. Feyenoord uit, Heerenveen uit, Arsenal thuis en... AZ thuis. Denk je dat we dan pas echt goed, Dennis, de balans kunnen opmaken? Ben je dat met Arno eens? Ja, dan heb je ook denk ik een hele competitiehelft zo'n beetje gehad. Heeft iedereen, elk team, één keer gehad. Dan kom je al iets dichter in de buurt van dat je kan kijken, oké, wie gaan er nou echt om de titel meedoen? En sowieso willen we altijd heel vaak dat al vroeg daarover praten en het daarover hebben. Maar eigenlijk is het ook pas echt relevant in de laatste 8 wedstrijden van het seizoen. Maar Erben, denk je dat we dan, als je in die reeks kijkt en ze één tegenslag krijgen, dat we dan ook misschien meer te weten komen wat er gebeurt met die groep? Nou, natuurlijk. Als ze een tegenslag hebben gehad. Wat het allerleukste is zometeen. Wanneer moet Feyenoord tegen PSV voetballen? 3 december. 3 december, dan moeten ze winnen. Wie? Feyenoord. Als, ja, dat moeten ze winnen. Ongeacht wat er gebeurt, er zit maar 1 wedstrijdje nog dus tussenin. Ja, dus. Want anders dan heb je 10 punten en anders dan heb je 4 punten. En als ze dan winnen, wordt het wel heel veel. Dan, ja, wordt dat gewoon een, ja, prachtige wedstrijd. Ja. Dus daar kijk ik naar uit. Ons op verheugen. Zeker. Eerst nog even de Interlandweek. Want het Nederlands elftal kan zich deze week, zaterdag al, definitief plaatsen voor het EK. In de vorige Interlandperiode deed Oranje goede zaken door met 1-0 van en in Griekenland te winnen. Tegen Frankrijk werd toen slechts met 2-1 verloren. Als Nederland zaterdag van Ierland wint, dan is het al zeker van kwalificatie voor dat EK. Anders dinsdag tegen Gibraltar de herkansing. Even nieuws van vanavond. Arno, bij jou te beginnen. Brian Brobbey en Steven Bergwijn. Steven Bergwijn zijn er niet bij deze periode. Hebben zich afgemeld vanwege blessure. Thijs Dallinga gaat debuteren in de selectie. Is, ja, dat een logische vervanger? Wie is hij precies? Ja, nou ja, Excelsior gespeeld natuurlijk. Ja. Maar eigenlijk uit de jeugd van Groningen afkomstig. Het is ook heel opmerkelijk dat hij bij Groningen nooit is doorgebroken. Toen was hij misschien 17, 18 jaar. Hadden ze hem toch wel moeten zien komen. Hij ging naar Excelsior, daar ging het heel goed. Hij was al ouder, denk ik zelfs. En nu in Frankrijk natuurlijk scoort hij. Moet niet overdrijven. 4 doelpunten gemaakt. Staat bij in de Franse competitie op de 14e plaats. 1,90 meter. Grote jongen, maar hij heeft wel bijvoorbeeld in de Europa League 2 keer tegen Liverpool gescoord, zowel uit als thuis. Waar trouwens weer geen Virgil van Dijk in de verdediging stond, maar Matip en Gomez. Omdat Liverpool in dat soort wedstrijden dan wel eens de boel aanpast. Kijk, we hebben, dat bedoel ik echt niet negatief, we hebben niemand. Ik bedoel, het is op. Qua aanvallers. We zaten al niet heel goed in de aanvallers. Maar nu is het met deze blessures echt op. Nou, dat je dan een jongen die nieuw is erbij haalt om gewoon even 10 dagen mee te kunnen maken. Van wat is het voor gozer? Hoe goed is die op de trainingen kunt zien? Vind ik alleen maar logisch en slim. Je moet hem niet af gaan schilderen nu als de grote redder van Nederland de komende jaren in de spits. Want dan moeten we echt even afwachten. Beetje een opvuller even in de selectie. Nou ja, wat ik zeg, hij heeft bij Excelsior gespeeld. Doet het gewoon goed in Frankrijk. Maar speelt wel bij de nummer 14. Ja. Dat kunnen we veel beter inschatten als hij misschien hierna een stap gaat maken naar een betere club in Europa. Maar ik vind het goed dat Koeman het doet. Ja, opvuller. Ik bedoel, als je bij het Nederlands elftal wordt geroepen, kun je wel voetballen natuurlijk. Nee, maar dat die discussie. Natuurlijk kan hij goed voetballen, maar hij maakte geen 14 in Frankrijk. Hij maakte 4 in de competitie. Vorig seizoen 12 in de Ligue 1. In zijn eerste jaar. Bij Excelsior, het promotiejaar, maakte hij er 34. En eerste divisie toen, dus. Dat is eerste divisie, inderdaad, zeker weten. En hij heeft wel body en fysiek. Ook toen hij nog een stuk jong was, ook bij Groningen, stond hij daarom bekend. Hij is nu ouder, traint nu op Ligue 1 niveau. Heeft hij nog een stap daarin. Ik zag laatst wat beelden van, heeft hij toch weer in 2 jaar tijd nog even die borstkas die nog iets gepompter is. Mm. Dus het is wel een spitser die ook als aanspeelpunt kan gebruiken. Een goede kopper is die ook. Maar dus Arno, niet uit de lucht vallen, kunnen we al boeken eigenlijk? Natuurlijk. Ik bedoel, die drie punten gaan we ophalen. En, hoeveel punten hebben we nog? Drie? Drie punten in die twee wedstrijden. Dus stel dat je een ontzettend stomme fout maakt en van Ierland wint. Dat gebeurt niet. Dan moet Ierland je tegen erbij gebaat dat, dat Nederland wint. Dan moet je tegen Gibraltar nog spelen. Wij gaan naar het EK. Dat is helder. 2 december de loting. Als Ierland wint, schakelen ze zichzelf uit. Ja. Dus dat gaat nooit gebeuren. Ja, die hebben, dat is heel ingewikkeld. Stel Nederland mist het, dan heb je die omweg. Nations League, rekensom, ranglijst. En dan zouden ze nog een ticket kunnen krijgen. Nee, Nederland gaat naar het EK. En dat is hartstikke leuk, want het is toch verschrikkelijk als wij een groot voetbaltoernooi missen. Daar worden we niet vrolijk van. Dus we zijn erbij. Het sentiment lijkt wel een beetje te draaien rond Oranje, hè, Erben? Dat het positief wordt? Ja. Ja, maar ik vind eigenlijk altijd positief over Oranje. Oké. Okay. Ja, ik heb daar geen moeite mee, hoor. Ook als je kijkt naar de verdediging, want veel afmeldingen. Ja. Nathan Ake is er niet bij. Eerder waren Matthijs de Ligt en Mickey van der Ven die afhaakten, Arno. Koeman heeft geen vervanger opgeroepen voor Ake. Is dat niet nodig omdat we er toch ruim genoeg in zitten? Of heeft hij geen keuze? Hij gaat vrijwel zeker met Daley Blind spelen. Die natuurlijk een derde leven is begonnen in Spanje. Staat bovenaan. Speelt in zo'n systeem op zo'n plek. Dus die zullen we wel gaan zien. Hato heeft hij natuurlijk erbij. Dat is eigenlijk dan wel de eerste vervanger voor die positie. 17 jaar. 17 jaar. Maar Koopmeiners die erbij is, die kan daar ook wel spelen als het nodig zou zijn. Bovendien weten we niet helemaal precies tactisch hoe hij gaat spelen tegen de Ieren. Ik kan ook nog wel een aanpassing doen dat hij daar gewoon 4-3-3 gaat spelen. Hij had Martins Indy erbij kunnen halen. Had ik niet zo heel raar gevonden. Die sinds hij terug is bij AZ wel meteen echt, vind ik, op een hoog niveau staat te verdedigen. Die ook international was toen hij geblesseerd raakte. Maar misschien vindt hij het iets te vroeg omdat hij nog maar net fit is. Maar we maken wel geen bal uit toch tegen Ierland. En, als we... Ik bedoel, er moet wel iemand op doel staan. Dat is anders. Laten we het daar even over gaan hebben, over de keepers. Tijdens de vorige periode Bart Verbrugge. Toen was Justin Bijlo van Feyenoord er niet bij vanwege die blessure. Nu is Bijlo er wel weer bij. Collega aan Oranje Watje Roem Stekelenburg zei gisteren in Studio Voetbal dat hij verwacht dat Verbrugge gaat keepen. Ik heb het gevoel dat hij gewoon voor Verbrugge blijft gaan. Hij heeft wel eens een keer ook op een persconferentie gezegd dat het hem... hij kan er niks aan doen, Bijlo, maar dat het wel heel vervelend is dat hij zo vaak geblesseerd is. Ja. Want als je dan voor hem kiest, laat hem eerst maar eens een jaar fit zijn. Want dat gewissel en dat gedoe in het doel, daar is Koeman wel helemaal klaar mee. Eens? Arno? Ja, het is precies wat Jeroen zegt. Hij heeft steeds moeten wisselen. Dat wilde hij niet, want hij heeft een jaar geleden gezegd... ik wil een vaste keeper hebben. En dat lukte niet door die blessures. Nu heeft hij een doelman die het vorige keer goed gedaan heeft. Die fit is. Ja, dan lijkt het me dat je niet weer gaat wisselen. Dus ik verwacht ook dat hij het zo doet. Hoe denken ze daar in Rotterdam over? Nee, de beste moet spelen. En Justin Bijlo is de beste keeper die, als die fit is, die er is. Hetzelfde als dat we nu zouden zeggen, Frenkie de Jong mist, is nu geblesseerd, is er niet bij. En een van de vorige blokken was dat ook een keer. Dan gaan we hem niet meer opstellen, want Frenkie de Jong is... Nee, als die weer fit is, ga je hem opstellen als je beste voetballer is. Jij vindt Justin Bijlo van vergelijkbare grootte als Frenkie de Jong? Nee, ik zeg de beste speler in die positie moet dan spelen. Ja, dat vergelijk gaat natuurlijk heel erg En dat maakt natuurlijk wel uit als je zo'n vergelijking maakt. Dat Frenkie de Jong een sterspeler is en Justin Bijlo, ja... Een keeper. Ja, maar of ik denk niet? Wel de beste keeper die we op dit moment. De beste Nederlandse keeper die er op dit moment is. Maar niet een keeper die natuurlijk al in Oranje een serie heeft neergezet, waardoor je als bondscoach niet om hem heen kan. Dus, nee. Maar dat krijg je als opeens Noppert voor het WK mag keepen in plaats van Bijlo. Ja, maar dan had hij dus al ervaring op dat WK-niveau op kunnen doen. Wetende dat er hierna, dat het een keeper is met die leeftijd, waarbij je in eindtoernooien daarna waarschijnlijk ook op hem gaat terugvallen. Ik heb dat altijd een hele rare keuze gevonden. Maar laten we vooral even blij zijn dat we gewoon twee goede keepers hebben bij. Dat is al heel lang geleden. Maakt het mij niet zoveel uit wie er gaat keepen, maar we hebben het gewoon twee goede keepers. En dan zijn we klaar met allemaal weer zoeken in de Eredivisie wie er toevallig ook nog een keer onder de lat kan gaan staan. Deze kunnen het allebei. Ja. Ja. Erben, wat zou jij uit zeg maar team psychologisch opzicht doen? Zou je zeggen van we kiezen voor de beste keeper? Of we kiezen voor de man die misschien wel onze doelman wordt op de lange termijn? Altijd kiezen voor de beste keeper. Omdat ik de keeper is eigenlijk gewoon een individu. En als je daar vertrouwen moet krijgen, een keeper is gewoon een sluitpost. Die moet om kunnen gaan met die stress. En als die niet om kan gaan met de stress van of die wel of niet goed is en of die er wel of niet mag staan, ja, dan is hij ook niet goed genoeg om het doel te verdedigen. Ja. Voor de mensen die denken van, hey, is het Erben wel? Erben komt net vanuit een hoestbui binnenvliegen. Ja, sorry. Dus dat ligt niet aan uw toestel. Ja. Dat ligt volledig aan de hoestbui van zojuist. Oh. Goed, de deur gaat open, zie ik. Er komt een man met een bord binnen. De blessuretijd bedraagt... Kun jij het bord zien? Ik kan het niet goed zien. Dat zijn 4 minuten. Ruim, hij zat in de mist. Ruim 4 minuten. 3 voor Erben. Mooi. Ja. Ja. Ja. Ja. Touché. Uitdaging. Ga ik snel beginnen, want de brug stond open. Ik had een lekke band of de trein reed niet. Nou, het zijn wel bekende redenen om te laten komen. Ze moesten die wel allemaal wel eens gebruiken. Maar Arjen Robben had een heel andere reden. Vertelde die van het weekend in het programma Sterren op het Doek. De eerste kus is hier in drie zusters in het café. Ja. Ja. Op een vrijdagmiddag. Ja. Daardoor kwam ik te laat op training. Ik wilde niet weg. Het moment moest eerst gebeuren, zeg maar, van die eerste kus. Ja. En dat duurde. En daardoor kwam ik te laat op training. Hij lachte en hij zegt, was het waard? Dat was de enige vraag die ik kreeg. Ja. Ik zei, ja, het was het wel waard, trainer. Ja, oh, wat lief. Ja, dat is het. Goed. En hij is nog steeds samen met Bernardine, dus ja, wat een goeie. Dat was het waard om te laten komen. Nou, we zijn op zoek naar verhalen over sporters die te laat kwamen. Dennis, heb jij dat? Ja, de eerste die te binnen schiet, daar hebben we vandaag de dag nog steeds last van, zou je kunnen zeggen. Is Robin van Persie. Toen het zomertijd werd en de klok dus veranderde, had hij zich verslapen. Kwam hij te laat bij Feyenoord RKC, mocht hij niet starten. Uiteindelijk viel hij in die wedstrijd, wilde hij zich laten zien. Werd er een vrije trap gegeven. Nou, 3 keer raden welke kant ik op ga. Dat was de vrije trap die kaapte van Pierre van Hooijdonk. Ja. En dat is tussen die twee later nog wel eens een dingetje geworden. Dus alleen maar omdat hij zich verslapen had. Ja, als hij zijn wekker toen op tijd... waarschijnlijk toen had je nog geen smartphone, denk ik. Nee, dit is 2001 niet. Of zo, die het automatisch voor je deed. Dat wist ik niet. Ja. Erwin, kan jij al? Of moet ik ja, ik kan wel. Ik zat te denken, ik ben wel eens zelf te laat komen. Ik had wel een goede reden. Ik weet nog, toen mijn eerste zoon geboren werd... Daar was je toch niet te laat bij, hè? Nee, daar was niet laat bij. Maar toen moest ik eigenlijk op trainingskamp zijn. Ik moest op trainingskamp en ik mocht dus thuis blijven. En ik weet nog heel goed toen werd Joep geboren. Hartstikke leuk, ik was hartstikke blij. En toen werd ik gebeld door de trainer. En toen zei hij, dus ik dacht, hij gaat gewoon vragen van hoe goed het met me gaat. En wens me succes. En hij zei, hoe gaat het met je? Gezond? Ja, gezond. Nou, oké, wanneer kom je? Ik zeg, ik kom helemaal niet. Ik moet maar een weekje trainingskamp, ik blijf gewoon hier. Nee, morgen in de auto naar Insel toe. Dus ik vond het echt... ik was te laat op het trainingskamp, maar met heel veel tegenzin ben ik toen naar de trainingskamp gegaan. Ik heb daar een week lang wilde ik daar helemaal niet zijn eigenlijk, want ik wilde naar huis toe. En toen op de laatste dag van het trainingskamp was er een trainingswedstrijd. Of er zou nog 1 dag achteraan komen. En toen heb ik een deal gemaakt met mijn trainer. Ik zeg, als ik nou een baren kon rijden... Mag ik dan meteen naar huis toe? Hij zei, als jij een barrecore rijdt, want mensen rijden geen barrecores in trainingwedstrijden, dan mag jij, mag jij naar huis. Nou, ik heb zo ongelooflijk hard daar gereden. Meteen een barrecore gereden. Ik heb de schaatsen nog net uitgedaan. Ik ben meteen in de auto gestapt. 1 streep naar huis. En het barrecore staat nog. Laatste minuutjes voor jou. Ik was commentator voor de NOS bij een Tour de France 1989. Ik heb 1 tour gedaan. Ik was bij de proloog. Ik zie het nog precies voor me. Ik kijk in de verte. Heb je zo'n podium, zeg maar, waar ze vandaan moeten starten. En het was tijd voor Pedro Delgado. En die kwam niet. En dat duurde echt een tijdje. En ineens kwam je heel overhaast kwam je eraan. Die had zich verrekend. Was te laat. En die rijdt die proloog. Kostte hem heel veel tijd. Maar achteraf, als je kijkt, het was de Tour met Le Mans die won. En Fignon die tweede werd met het kleine verschil. Hij had misschien wel de Tour kunnen winnen als hij bij de proloog gewoon op tijd was geweest. Want dat scheelde helemaal niet zoveel. Hij werd derde uiteindelijk in Parijs. Weet je nog dat item met Bram Tankink? Die toen heel rustig stond. Stond te praten. Met de NOS-ploeg. Ze zijn al weg, hoor. Nee, ze zijn niet weg. Zijn ze weg? Ja, ze echt weg. Goed, dank jullie wel. En dank zeggen we vooral tegen Erwin Wennemars, Arno Vermeulen en Dennis van Eersel. Ja, tot zover. De NOS met het oog op morgenploeg is gewoon op tijd. Want ik heb hem zien lopen. Zometeen wordt het oog gepresenteerd door... Chris Keijne. Tot morgen. Tot morgen. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met schrijver Rob van Essen. Hij debuteerde in 1996 met Reddend Zwemmen. Sindsdien schreef hij vele romans, verhalenbundels en autobiografieën. Hij is winnaar van de JMA Biesheuvelprijs en de Libris Literatuurprijs. En nu verschijnt van zijn hand Ik kom hier nog op terug. Een roman over schijn en werkelijkheid en de onvermijdelijke last van het verleden. In de nacht van dinsdag op woensdag van 12 tot 1 in VP. NPO's Nooit meer slapen. Femke van der Laan. In gesprek met Rob van Essen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Moet ik wat al zeggen? Big money spender. Dit was Frank.